sziasztok, ez a BB Rádió, és még így kezdem, hogy sziasztok, ez a BB Rádió, és Szekeres Tamást hallottátok, aki nem keverendő össze Szekeres Adriennel, már csak azért sem, mert nem tudom, hogy Szekeres Adrien kicsoda, de találtam egy ilyen nevet, hogy Szekeres Adrien, szerintem ez valami mai tehetségkutató felfedezett valaki, de lehet, hogy nem. Viszont Szekeres Tamás egy nagyon-nagyon komoly magyar gitáros, akinek a számát hallva, ami az Earclips nevű szám volt egyébként, vagy Earclip, ez fülklipet jelent. Szóval a zenét hallva nem gondolnád feltétlenül, hogy magyar gitárosról beszélünk, mert nem volt benne Matyó minta, de egy zseniális zenész, aki hát igazából 89-ben kezdett szólóba játszani, és megjelent egy csomó kiváló albuma, vagy mindjárt mondom neked mennyi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, úgy néz ki kb. Így ránézés a 13. Az első Gitármánia volt 89-ben, a 99-ben volt az utolsó King Street Blues, mind tele van baromi jó számokkal. Érdemes utána nézni mondjuk ebben a sok albumban, amit mondtam, beleszámítanak a ilyen koncertfelvételek is, meg ilyesmi. Mindegy, ez egy olyan csóka, aki játszott Tony McAlpine-nal, volt a zenekari tagja Kip Wingernek, játszott ilyen magyar zenekarokban, mint az Omega, meg ilyesmi. Aztán azon gondolkozom, hogy mi van még. Alice Cooperrel játszott, ha jól emlékszem, meg ugye egy csomó magyar zenekarral, de sajnos az, hogy Keresztes Ildikó első lemezére, akit most ugye arról ismertek, hogy valami meg a szarban ő a mi ez zsűri, vagy mi a franca Keresztes Ildikó, te tudod ki az, nem? Fogalmam sincsen. Egy ilyen aszotfejű, aszottestűnő. Akkor egyébként biztos a zsűri. Elég tehetséges énekes egyébként, de nem nagyon hallottam még tőle elviselhető számot, meg ugye, ha valakiből ilyen celeb típusú ember lesz, akkor én azt azonnal elkezdem nagyon erősen nem kedvelni. És az első albumát szerintem Szekeres Tamás szerezte, ha jól emlékszem. Aztán hát Szekeres Tamás sajnos odáig fajult, hogy a Keresztes Ildikó zenekarának volt a tagja, ami már nem egy nagy dolog szerintem, de ez gyakran előfordul. Legalább nem volt celeb. Megvan az, igen, egyáltalán nem celeb, és szerintem még a mai napig hosszú haja van. De ez nem biztos. Megvan neked az, amikor a Stevie Vai játszott valakivel, valami mai felkapott ilyen tini picsával? Nem. Valamilyen Orianti, vagy mi a franc volt a neve? Orianti, vagy valami? És ugye mindig ezről az jut eszem, hogy milyen kellemet, hogy ezek a nagy gitárhősök, akik tényleg ilyen ikonok voltak, és nagyon komoly zenészek, azt kell, hogy csinálják a mai világban, hogy ilyen kis semmi popsztárocskák mellett kell, vagy mögött kell, hogy játszanak, hogy egyáltalán rájuk figyeljenek, mert már elmúlt az az időszak, amikor az emberek értékelik tényleg az igazi befektetett munkát, meg az igazi tehetséget, hanem most már csak ez a fós valóságsót megnyertem, én vagyok a senki házi, de nem baj, mert sztár vagyok a valóságsótól. Ugye erről beszéltünk már a múltkor rádióban, hogy ebben az a hiba, hogy valaki úgy lesz sztár egy valóságsó után, vagy egy tehetségkutató lófasz után, hogy nincs meg az a munka, amitől Stevie Vai valaki lett, nincs meg az a munka, amitől Szekeres Tamás valaki lett. Hanem elmennek a tehetségkutatóba, lehet, hogy tehetségesek, ott fölkapják őket, jön a lemez, készüljük a sztárok, csak ez normálisan valaha úgy működött, hogy a tehetség mellett volt kurva sok meló, amivel elérte az ember, hogy valaki lett belőle, nem csak az, hogy most a tévé vetélkedő baromságban indultunk. Na mindegy, ez csak egy ilyen mellékszál, rengeteg dologról fogunk ma beszélni. Te emlékszel még, hogy miről? Hát például néztél Sons of Anarchy-t. Sons of Anarchy-t, igen. Úgyhogy ezt megint fel akartad hozni, mert neked egyre jobban tetszik, nekem ezt mondtad. Ez az egyik. A másik, hogy te írtál egy olyat ide a jegyzetbe, hogy beszéljünk-e Kati Bélának a balhéjáról, de ez egy ilyen internet szenny, amivel mi nem foglalkozunk. Tehát itt erről ennyit akarok mondani, hogy minden oké a Bélával, és nem foglalkozunk internet szeméttel. Meg azzal, hogy kis buzik mit írogatnak mindenféle fos blogra, tehát ez abszolút lényegtelen. Aztán, amit ma ki akarok vesézni, szerintem ez az a címe a mai adásnak. Ki a jobb? Tóth Dani vagy Kis Jenő? Én szerintem ez egy elég masszív téma, és valószínűleg mindenkit érdekelni fog. De, hogy ki a jobb? Kis Dani? Kis Dani? Tóth Dani? Ja, Kis Dani. Ja, hát igen, egyébként ez egy másik téma, amit mindjárt felhozok. Tehát ki a jobb? Tóth Dani vagy Kis Jenő? Ezt nem most fogjuk az elején megmondani, mert köcsögök leszünk, és kénytelenek eztek végighallgatni a rádiót, hogy megtudjátok, hogy ki a jobb. Na most, a mai napot tekintve irigyled az életmódomat? Az eszembe jutott már, hogy nekem milyen jó. Csak amit láttál a mai napból. Nem irigyelek annyira. Nem olyan jó, szerinted? Nem, én is szerintem néha. Neked nem olyan jó. Én is néha úgy érzem, hogy azért ez, hogy 5 percenként csörög a tetves telefon, rohangálok, mint a fasz ide-oda, semmi nem úgy jön össze, ahogy terveztük. Hát enni még ugye nem volt időm, különösebben most magyarót zabáltam, tehát ez annyira nem jó. Egyébként csak egy ízelítőt mondok ebből, bár ez inkább audioblog téma lenne. Holnap 2 darab iskolába kell mennem előadást tartani. A hétközben jöttem rá, amikor többen hívogattak, hogy nem egy iskolából hívnak többen, hanem több iskolából hívnak. És kiderült, hogy gyakorlatilag egy napra van 2 ugyanolyan program szervezve, de meg tudtam oldani, az egyik reggel 8-kor lesz, a másik vidéken lesz 11 órakor, ahova oda kell érnem, de elvileg oda fogok, és magammal vittem volna a másodikra egy testépítő versenyzőt egy bemutatóra, és ma derült ki, mert ugye ezt megbeszéltük 1-2 hete, ma derült ki, hogy nem fog tudni jönni, és most itt vagyok, 17 óra 25 van, péntek délután, és szerezzek valóan egy testépítőt, aki holnap föl fog lépni ezen a rendezvényen, diákoknak egy iskolában. Mindezt úgy, hogy még csak szólni se tudok, hogy most egyelőre nincs senki, aki holnap el fog jönni, ugyanis nem tudom elérni a szervezőt, aki nem vette fel a telefon, nem tudom mi van. Lehet, hogy kettőig dolgozik, és lehet, hogy nem és tudom. A mobiltelefont ott hagyja a munkahelyen? Nekem gyanítom, hogy ez céges telefon. Tehát ők céges telefon intéznek mindent. És utána kapcsoljuk 2 órakor. Nem veszük föl. Tehát de vannak emberek, akik így élnek, hogy a munkahelyen dolgoznak, céges telefonról telefonálnak, és akkor ami el van intézve, tehát nem jött közben semmi, legalábbis oldjam meg én. Na mindegy, hát legfeljebb holnap meglepetés lesz, ha nem fogok tudni senkit vinni. Az a terv, hogy holnap lesz egy olyan verseny, amivel én nem foglalkozom, és az egyik induló esetleg el fog tudni jönni, úgyhogy még nem kezdődik az ő kategória, és eljön velem délőtt is, letudjuk, de ezt nem biztos, hogy sikerül összehoznom, majd meglátjuk. Ilyen egyszerű. Hát igen, igen. Egyébként nekem eddig is mindig gyanús volt, amikor azt mondtad, hogy neked csak azok a napfél ilyen katasztrofálisak, amikor én jövök, de kezdem ezt nem elhinni. Szerintem hát, te kamusztál nekem. Nem, mondjuk ez a napom, ez tényleg katasztrofális, tehát abszolút. Be kellett mennem a Canonhoz, Canon Hungáriához, illetve nem a Canon Hungáriához mentem, hanem van egy szerviz. A kamera Kft-ben, a belvárosban, utálok a belvárosba menni. Kaptam a Canontól tesztre egy fényképezőt, és valamiért úgy gondoltam, vagy félreértettem valamit, hogy oda menjek a belvárosba, a Blahához, és közben Óbudára kellett volna mennem, és bebubléztem ebbe a dzsúva időben. A sok gyökér között bementem a tetves belvárosba, amit utálok. Kiderült, hogy nem jó, Óbudára kellett volna mennem, közben kellett húgyoznom. Azt nem tudom, hogy azzal a problémával szembesültél, hogy ott vagy Budapest belvárosában, és húgyozni kell, és autóval vagy. Szerinted mit lehet csinálni? Megállunk a körúton, keresünk egy fát. Ez jól hangzik. Hát nagyjából behúgyozol, ez az egy esélyed van ilyenkor. Megpróbálsz eljutni a legközelebbi benzinkutig, de ez egy jó, tehát az, amikor tudod, mint amikor edzel, és próbálod kinyomni a súlyt, és koncentrálsz, na körülbelül ugyanazzal a elánnal kell visszatartani a behúgyozást, hogy ne húgyozz be az autóba. És közben azért még oda kell figyelni arra, hogy forgalom van tele elmebeteggel. Úgyhogy... És így meg kell próbálni nem megölni senkit, amíg eljutsz egy húgyozó. Igen, és akkor onnan vissza kellett érnem, mert már késésben voltam, átvettem végül a fényképezőt, de már késésben voltam, mert volt egy megbeszélésem, ahol el kellett jutnom, onnan késtem egy fél órát, közben hívott az olasz haverom telefonon, pont most, és közben próbálok testépítő versenyzőt szerezni holnapra, ami... Egyelőre úgy néz ki, hogy senki nem ér rá, tehát egyelőre marha jól hangzik, mert közben hívogattak ezek az emberek is, aztán közben jött a távadás DVD, annak a nyomda ügyeit kell intéznem, a nyomdát kellett ma letudnom, oda kell majd elmenni a cuccot elhozni, közben ugye enni nem tudtam, ezért fölhívtam a kajás, nem kajás céget, mindegy az, ahova járok kajálni, hogy hozzanak nekem kaját, de persze baszták fel a telefont, mert ezt így kell. Még jó, hogy kérdezted, hogy hozzál nekem gyíroszt, és mondtam, hogy á, nem megoldom, hát így sikerült megoldani. Ez van. Diétázunk, bazd meg. Jaj, be kéne készülni egyébként, tényleg. Ha, igen, igen. Kéne diétázni egy kicsit. Na mindegy, térjünk rá itt a komoly dolgokra. Kezdjük a Sons of Anarchy-val, mert beszéltünk arról a múltkor valamit egyáltalán? Igen, amikor elkezdted nézni, amikor először megnéztél több részt, akkor beszéltél róla. Na most, ugye egy olvasónk küldte nekünk... Körülbelül egy éve. Már egy éve? Na jó, nincs annyi, egy fél éve talán. Egy fél éve egy olvasón javasolta nekünk a Sons of Anarchy-t, mint sorozatot. Én ugye nem vagyok nagy sorozatnéző, meg tévénéző sem, de a sorozatoknak van egy nagyon nagy előnye, az, hogy az aerob edzést el tudod vele ütni, és ez nagyon fontos dolog, hiszen akkor nem unod magad halálra. Ugye ő javasolta a Sons of Anarchy-t, mint motoros sorozat, amire azt mondta, hogy ez nem teljesen motoros sorozat, inkább ilyen kicsit maffia jellegű történet, és mondta, hogy az első pár részen túl kell lenni. És hát itt az a kérdés merült fel bennem, hogy szoktak-e a mi olvasóink nekünk olyat ajánlani, ami tulajdonképpen szar, és hát szerintem nem. Nem jellemző. Nem jellemző, és ennél is pontosan ez a helyzet, hogy a Sons of Anarchy-nál a 10. résznél tartok az első évadba, és kezd nekem rohadtul tetszeni. Annak ellenére, hogy bizonyos dolgok nem tetszenek benne, mert a Brad Pitt fejű fehér tornacipőben és bőszáru farmerben motorozó kisé nyál főszereplő nekem annyira nem hiteles. Motorok is egyébként viszonylag rohadt bénák benne. De mégis, tényleg az volt, amit mondott, túl kell lenni egy pár részen, és kezd az embernek tetszeni, mert vannak ennek a sorozatnak olyan értékei, ami az összetartásról, a becsületről, meg ilyen dolgokról olyan szinten szól, ami nekem igencsak tetszik. Például most volt egy olyan rész, amit nem akarok lelőni, nem tudom, lelőjem-e, vagy mit csinálják ezzel, tudod, ez most hát nekem marad. Hát ez 7. évadnál járunk, most az hát elsőt nézed, ja. Úgyhogy gyakorlatilag akár el is mondhatsz valamit. Hát ennyi volt a sztori, az egyik bandatag a börtönben volt, már jó ideje, és rájuk szálltak különböző ilyen ügynökök, tehát ilyen FBI ügynökök, vagy ilyen FBI, mert a Federal Állami Nyomozó Hivatal az az FBI. Ezt nem tudom, hogy sokan tudjátok-e. Vannak ezek a hangzatos betűszavak, FBI meg CIA. Central Intelligence Agency, a CIA, az a külügyekkel foglalkozik, hát azok a kémek. Az FBI, az pedig a szövetségi nyomozó iroda. Azért van szövetségi nyomozó iroda Amerikában, mert Amerika egy államszövetség. Tehát az olyan, mintha Magyarország, meg Szlovákia, meg Románia, meg mindenki végül is különálló tagállamok, de mégis egy állam irányítás alatt hát lennének. Például az Európai Unió hasonlíthatnánk ehhez, még ha nem is olyan. Igen, de az Európai Unió az ennek még egy kezdetleges formája. Igen. Mert az Európai Unióban nincsen központi államhatalom, és központi szenátus meg ilyenek, és nincs egy közös elnök, ami állami belügyekre is befolyással van, tehát az Európai Unióban az államok teljesen különálló, teljes mértékben különálló, nem azt mondom, hogy lények, az nem jó szó, de nem így eszembe most értelmes hát kifejezés. Államok. Hát államok. De Amerikában is államok vannak, Egyesült Államok. Tehát akkor minden ország. Amerikában egy állam külön törvényekkel rendelkezik, külön törvényhozása van, minden. Tehát teljesen különálló állam, de mégis egy szoros államszövetségben van a föderáció. Ez egy föderáció. És ugye az EU-ban ez nincs. Én szerintem, ha az EU-ban ez lenne, az jobb lenne valószínű, mert erősebb lenne az EU. De most az EU-szkeptikusokkal való vitában nem akarok belemenni. Meg lehet az is, hogy tévedek, tök mindegy, de az a lényeg, hogy azért van egy szövetségi nyomozóhivatal, mert ott van külön minden államban rendőrség és nyomozóhivatalok, de van egy olyan hivatal, ami államok feletti hivatal, tehát gyakorlatilag ez államon átnyúló ügyeket is tud ez a hivatal vizsgálni, ez a dolga. Tehát így oldják meg, hogy van egy hatáskör arra az államra, az adott helyi rendőrségnek, de hogy a hatáskör, ugye nem tud nyomozni a másik államban, mert ott már nincs hatásköre, de van egy állami nyomozó szerv, ez az FBI. Na ezt jól elmondtok. Na az a lényeg, hogy itt már megjelenik egy, nem tudom, egy FBI ügynöke, vagy egy másik ilyen szövetségi szervezetnek az ügynöke, tök mindegy, mert ugye biztos, hogy van egy csomó ilyen szervezet, amiről mi nem tudunk, meg a filmekben is lehet, hogy kitalálják ilyen fiktív szervezeteket, tehát ez tök mindegy. És a közben hívott telefonon a Panda, mert egy héttel el kellett azt a forgatást halasztanunk, de ez megint nem ide tartozik. Na mindegy, az a lényeg, hogy szóval a motoros bandát arra meg akarják szivatni különböző ilyen szövetségi ügynökök, akik rászállnak itt a témára. Ez a motoros banda, ez mindenféle csúnyaságot csinál. Gyakorlatilag bűnözők fegyverekkel kereskednek, megölnek embereket, minden. De van egyfajta ilyen betyárbecsületük, és ez egy fontos rész. És az egyik csávó benn van a börtönben, és meg akarják szivatni úgy, az ügynökök a motoros bandát, hogy a gyenge pontot találják meg, tehát a csajokat, ugye a bandatagoknak a feleségét kezdik el szivatni, akinek van valamilyen múltjában, elkezdik azzal fenyegetni, és az egyik bandatagot, aki börtönben van, azt meg azzal próbálják meg kvázi zsarolni, hogy mondjon el valamit a bandáról, hogy a kint lévő nőjét elkezdik szivatni. És a csávó belemegy a dologba, és ugye jön a feszültség ebben a részben, hogy most el fogja őket árulni, vagy nem fogja el őket árulni, és gyakorlatilag egy ilyen szerződés köt az ügynök csajjal, aki ezt az egészet intézi, és a szerződést alá kéne írni, és akkor ő leír bizonyos információkat egy darab papírra, mondja a csajnak, hogy ezt gépelje le, és utána ő ezt aláír, és ugye, hogy aláírja, onnantól kezdve hivatalos, és az a lényeg, hogy így húzzák el a dolgokat, még az a feltétel az ürgének, hogy a nője bejöjjön a börtönbe hozzá, hogy vele beszélhessen, az is bejön, ott gyakorlatilag szivatják is őket, meg kamerán nézik, hogy megdugja ott a beszélőbe a nőjét, de nem dugja meg a nőjét, és a nője céloz neki, hogy hú, nehogy mondj nekik valamit, de hát látszólag már késő, mert a csávó már elkezdett erről a dologról beszélni, mert az volt a stratégia, hogy földob valami olyan információt, ami már elévült, és nem tudják a bandát ezzel megtalálni. Ezt pedig remélem mindenki érti. És a csaj mondja, hogy jaj, semmit nem mondj, még ilyet sem mondja, mivel ami már elévült, mert mindenre meg tudják őket fogni. De hát látszólag késő, de a csávó, amikor ott van az a pillanat, hogy alá kell írni a vallomását, akkor úgy alakítja a dolgokat, hogy föl tudjon állni az asztalról, ugye megvan bilincselve a keze, és szépen az ügynöknőnek a fejét, aki belehúzta az egészbe, beleveri az asztalba egy párszor, és akkor nyugi van. És gyakorlatilag beszívatta őket, mert egyáltalán nem akar senkit elárulni, meg nem akar semmit mondani, csak beszívatta őket, vállalva azt, hogy még tovább fogják szívatni a börtönben, de ez egyfajta becsület. És ez nekem azért tetszik, főleg a mai világban, amit emberek 2 forintért elárulják egymás simán szó nélkül. Ugyan nyilván egy motoros banda az egy más világ, de ebben meg nem menjünk már bele tényleg. Hát ezt nem tudjuk elképzelni, hogy ez milyen világ, meg nem, mi van. Nem, nem. Meg biztos, hogy a valóságban az ilyen motoros bandákban, mert vannak valóságban motoros bandák, de nem azok a faszmajmok, akik itt Magyarországon motoros bandást itt játszanak, nyilván, hanem ezek gyakorlatilag történelmileg, és szerintem erről már beszéltem a rádióban, ezek történelmileg bűnszervezetek, mert annak idején a motoros bandák háborús veteránokból alakultak, akik nem tudtak visszailleszkedni a társadalomba, mert megjöttek Vietnámból, és nem volt meló, és nem tudtak mit kezdeni magukkal, és elkezdett kezdeni bűnözősdít játszani. Összeszervezték egymást, és az a lényeg, hogy ugye a bandának vannak bizonyos üzletei, amiben mindenki részesül, meg mindenki benne van, és mindenki végzi a feladatot, és nekik ez egy stabil háttér, ez lesz kvázi a családjuk, valami ilyesmi. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy a háború után az emberek mennyire nehezen illeszkednek vissza a társadalomba. Azok, akik harcolnak, meg látnak egy csomó ilyen szarságot. Én ezt igazán nem is értettem, de ez egy létező dolog. Nem ők helyezkednek vissza nehezen, hanem nem engedik vissza őket. Valószínűleg inkább ez van. Hát én ebben nem vagyok biztos, de mindegy, hagyjuk. De most ez egy megint egy másik történet, hogy most valaki elment 10 évesen a vietnámi háborúba, ott harcolt nem tudom hány évig, és előtte semmivel nem foglalkozott, csak egy behűített fiatal volt, akit elvittek a háborúba, és lehet, hogy úgy jön vissza, hogy nem ér semmihez. Csak annyit tudnak róla, hogy egy csőes. El van pukkadva, nincs pénze, nincs neki semmije, és nem ér semmihez. Tehát nem olyan könnyű így visszaéleszkedni az társadalomban nyilván, mert még lehet, hogy előítéletek is vannak, hogy ez hú, ez én gyilkos. Tehát azért mondom, hogy lehet, hogy ilyen volt, mert ez egy komoly társadalmi probléma volt azért Amerikában annak idején. Született is ebből egy-két film. Meg hát persze benne lehet a pakliban az is, hogy megvannak az emberek makkanva már, és nem igazán tudnak. Tehát gondolj bele, hogy valaki a vietnámi háborúban volt nem tudom hány évig, megvan makkanva teljesen, nem biztos, hogy a munkaerőpiacon olyan nagyon jól tudja magát prezentálni, hogy őt most rögtön felvegyék, mert amikor munkát keresel, az mindig egy olyan állapot, hogy el kell magadat adni. Az egy kicsit nehéz. Azért kasztingolják az embereket olyan nagyon, mert mindenki az alkalmas munkaerőt keresi, és ott bizony úgy kell viselkedni, hogy meggyőző legyél a munkaadó felé. Na most, hát láttad a Rambót talán? Igen, láttam. Na most ez ugyanez a történet. Jött John Rambo a vietnámi háborúból, és nem nagyon volt olyan típusú ember, amit az emberek szívesen alkalmaztak volna, sőt, inkább olyan típusú ember volt, akit mindenki utál. És hát ezért voltak itt problémák. Na jó, lapozzunk erről. Lapozzunk nem erről. Téma. Nem az a kérdés, hogy vidám-e vagy nem, hanem az a kérdés, hogy lapozzunk-e és lapozzunk. Miért írtál föl Ice-T-t a zenei listába? Azzal csak vicceltem. Csak azt mondtam, hogy az milyen kurva szar. Lehet, mindegy. Zenéljünk egyet. Akkor az nem kell. Szerintem még nem kell zenélni. Na de viszont találtál valami érdekességet a YouTube-on véletlenül, ami elég ritka dolog, hogy a YouTube-on érdekes dolog van, vagy legalábbis nem mocsok, főleg testépítő témában. Ez egy videó volt Kájjal, Danával és C.T. Fletcherrel, akiről azt kell tudni, hogy neki egyébként egy ilyen videoblogja van, azt mutogatja nagyjából benne, hogy edz az edzőteremben. Amiért az ő videoblogja nem egy szar, az az, hogy ő nem egy gyíkfasz, nem egy ilyen 50 kilós buzi gyerek, aki azt mutogatja, hogy mennyire jó men's buzikba felkészülni, hanem ő azért egy elég komoly figura, aki mögött valószínűleg ott van legalább egy 20 éves edzésmúlt, és arról beszél, hogy milyen fasz a dolog edzeni. És lehet, hogy 30 egyébként, vagy akármennyi. Nem tudom, nem. Mert még nem tudja, hogy az nem fasz, hanem az rossz. Edzeni rossz. Csak nem mindenki vesz észre, hogy edzeni rossz. Igen, ő például nem vette észre. Semmi érdekes nincs az edzésben, az egyszerűen rossz és kész. Csak ezt nem mindenki tudja. Hát vannak ilyen állatok, akik élvezik. Belül azok lesznek testépítők. Pszichológiai problémájuk van. Na mindegy, Szóval találtunk egy érdekes dolgot, de hogy most erről miért beszélünk, azt nem tudom, mert mindegy, ezeket a keresési kulcspontokat javaslom, hogy C.T. Fletcher, meg Kai Greene, meg Donalyn Bailey, és akkor, tehát ez egy olyan anyag, aminek olyan sok értelme nincs, de ez még nekem is tetszik, tehát nem a tipikus ilyen motivációs fosszal, hanem ez meg van csinálva egy ilyen pár perces valami történet. Ez egy kicsit csak arra bizonyíték, hogy lehet azért normális dolgot is csinálni a YouTube-ra, nem csak a szokásos szart, de persze majd, ha ebből is 178 fél verzió lesz ugyanilyen, akkor ez is a szokásos szar lesz, de hát ez van. Amikor én ezt a videót néztem, akkor az jutott eszembe, hogy tök jó lenne BBTV-t forgatni ezzel a három hülyével. Hát igen, de ez körülbelül lehetetlen, viszont a BBTV jelentősen különbözne abban, hogy ettől, hogy sok lenne a szöveg, tehát ugye mondanának érdekes dolgokat. De... Nyilván, de ez a három ember egyébként olyan, hogy ők tudnak is beszélni, hogyha éppen akarnak. Igen. Bár nem tudom, azt észrevetted-e, de hogy a Dana egészen vissza volt fogva, hát azon kívül, hogy nem szólt egy szót sem, mert csak C.T. Fletcher beszélt, de Dana így meg volt hatódva, vagy én nem is tudom, olyan volt a feje, hogy észrevetted, amire gondolok, hogy így tisztára nem. Meg volt illetődve, hogy én most ott van. Én a Danán azt láttam, hogy edzett, mint az állat, és hogy mindjárt beszorik. De ezen kívül én láttam azt láttam a fején, nem tudok beszélni, de ne foglalkozzatok vele. De persze ez akkor volt, amikor éppen pihent. Na mindegy, ennyi érdekesség, azt hiszem belefér a dolgokba, lapozzunk még egyet tovább, és most azon gondolkozom, hogy Nordic Pro-ról kezdjünk el beszélni, vagy inkább olvasunk be egy levelet. Szerintem olvasunk be egy levelet. Legyen Attila levele. Jó, legyen Attila levele. Aki a Tenacious D-t ajánlotta nekünk. Baszki, ami... tudom, mivel akartam nyitni ezt az egészet. Hát most jutott eszembe, valami motoszkált az agyammal. És mindjárt visszatérünk Attilához. Az jutott eszembe, hogy megdicsérjem magunkat, hogy milyen kurva jók vagyunk. De persze, mivel ez nem szokásom... Ez már volt a múltkor is egyébként. Ez már volt a múltkor is, de mivel ez nem szokásom, ezért ismét egy olyan dolgot szeretnék, egy ilyen reflexiót szeretnék gyakorolni a saját rádióműsorunkra, hogy bejátszanánk egy valamit, ami tulajdonképpen egy podcast, hasonlóan, mint a miénk, és azt ilyen internetes médiasztárok csinálják, ilyen blog huszárok, és profi stúdióban felvett eleje van, Gáti Oszkár mondja az intrót, és nagyon komoly, és ugyan most én is ma makogok, mint a fasz, mert nem vagyok formában, de azért van ennél alább levő szint, azt tudom nektek garantálni, ebbe érdemes belehallgatni. Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást! Tehát lesz ma Meteor? Hát, igen lesz. De ki is lesz adva, hazafele 5-6 körülbelül tudom hallgatni, mikor végeztem? Szerintem addigra meg fogod tudni hallgatni, mert csak az utómunkák vannak hát. Ez a beszéd. Na, hello! Hali. Most nekem elviselhetetlen a hangom, ilyen légúti problémákkal küszködök, úgyhogy előre is elnézést kérek a hallgatóktól, hogy az egyébként rendkívül szép hangom ilyen. Milyen típusú légúti? Hát ilyen torokkaparós, ilyesmi. Torokkaparósos nekem is volt most nem régiben. Csak egy napig fájt a torkom. Egyébként meg a temakogásodat úgy is kivágom ám, de hogyha utána elmondod normálisan, akkor semmi gond. Jó, de most az belefér, amit van makoguk, tehát az... Jó, nyilván, csak mondom, hogyha így van valami, kivágom, lehet, hogy észre se veszik. De mindegy. Tudom, de mindegy. De ők nem vágják ki. Ja, ők nem, hát ők hülyék, bassza. Ők így beszélnek. Na jó, de hát mi a szarért nem vágják ki, amikor kivághatják? Hát őszintén szólva, én is szeretem, vagy én is utálom magamat visszahallgatni. Mert ugye az ember nem elégedett magával, maximalisan azt mondja, hogy hú, de szar vagyok, nagyon rosszul beszélek, hiába próbálok artikulálni, mégis rosszul jön ki, meg értelmetlen mondatokat mondok, meg túl sok szóismétlés van, meg hülye vagyok, és kész. Nekem ezt ne is mondd, pontosan tudom, hogy miről beszélsz. De azért van egy szint, és nem tudom, ezek mókusok, ezek nem hallgatták vissza magukat egyszer se, hogy totál gyökér a szövegük, tényleg? Semmi érdekes nincs benne, és azt legalább irritáló köcsök módon adják elő. Lehet, hogy tudod, mi a titok? Be kell szívni. Lehet, hogy sokkal jobban menne a fel. Lehet, hogy sokkal jobban menne, meg akkor sokkal jobbnak érzik. Akkor is beszívják, amikor csinálnak, meg akkor is, amikor hallgatják. Legalizáljunk mindent, az a lényeg. Legalizálni kéne a krokodilt. Van egy ilyen drog, hogy krokodil. Ja, tényleg van ilyen, van valami, de ez, amitől leolvadom a cikket egy pár képpel, és én úgy döntöttem, hogy ezt nem is akarom megnézni. Pedig azt kéne legalizálni a krokodilt, akkor mindenki tudná, hogy a drog az árt. Nem lenne vele probléma. Na, holnap majd beszélek a drogokról a kis feltörekvő ifjúságnak, akinek egy része szerintem a kisebbséget fogja erősíteni, úgyhogy tök jó lesz. Na, Attila levelére térünk vissza. Na igen, beolvassunk valamit tőle? Olvassuk be, hogy mi ez a tenisőzdi. Igen. Amit én se tudtam, hogy mi, és azt mondtad, hogy ha belehallgatok, akkor tudni fogom, és ebben van egy ilyen kis dagadt, hülye gyerekfejű, ilyen vicces színész. Hát és színész, nem annyira színész ő, mint inkább zenész, vagy ilyen, nem is tudom. Nem, ez valami filmekben szokott majomkodni ez a gyerek, nem? Szokott majomkodni filmekben, de ő nem elsősorban színész, ő elsősorban ilyen, nem tudom micsoda. Főleg zenész egyébként. Hát akkor ez most kiderült. Volt neki egy bandája, aztán abból lett az, hogy elkezdett filmezgetni, aztán mostanra már csinált egy csomó hülyeséget. Még csináltak egyszer egy játékot is, aminek ő volt kvázi a főszereplője. Ja, az a Jack Black egyébként. Igen, most látom, Jack Blackről beszélünk. A Brutal Legend volt az a játék, nem tudom most hogyan kell kimondani, mert nagyon németesen írják. Brutal Legend, és direkt ővel írták, mint a Mötley Crüe-t se kell egyébként ővel mondani. Tök mindegy. Az marhára Mötley Crüe. Mindegy, az egyébként egy olyan játék, aminek, ami olyan, mint amilyen a Harley Davidson és a Marlboro Man filmben, hogy marhára tetszik az atmoszférája, meg marha jó, úgy vannak nagyon jó elemei, de vannak olyanok, amik meg egyszerűen idegesítenek. Itt térünk vissza egy kicsit a Sons of Anarchy-ra, aminek egyébként zseniálisan, tudod, mi a magyar színe? Kemény motorosok. Azt a kurva is. Ugye, hogy szar? Azt mondom, hogy fogyatékos lebírta kemény motorosokra fordítani, ez brutális. Szóval ez az, ami van a Sons of Anarchy-nak egyébként, amit mondtál. Már hogy mire gondolsz? Hangulata van, vagy mit mondtál, milyen szót használtál? Ezt mondtad, nem hangulata. Nem tudom, lehet, hogy atmoszférát. Atmoszférát, igen. Tehát a Sons of Anarchy-nak van egy atmoszféra, amiben jól érzed magad, és ugye elértem a Sons of Anarchy-nál azt, hogy egy órát arrobozok reggel, és rá kell húznom fél órát, mert nem tudtam végignézni ezt a részt, és nem nyugodtam addig, amíg végig nem nézem. És az már jó. Ez már jó pont, és ez már nem az első rész, aminél ez előfordult. De basszus, mit akartam mondani még ezzel kapcsolatban? Igen, én tudom, mit akartam mondani. A fordítások közül rájöttem, hogy melyik a kedvencem. Na. Képzeld el, szerintem a top, a ilyen idióta magyar fordításokban, amikor valami hülye fordít valamit, aminek fogalma nincsen, hogy miről van szó, abban rájöttem, mi a top, a kedvencem. Ez egy rajzfilm sorozat. Igen. Inspector Gadget. A Gúgyi felügyelő. Nem. Bígyó felügyelőnek fordították. Minek? Bígyó felügyelőnek. De a gadget az mit jelent? Hát az ilyen, ilyen kis tudsz. Kütyű, bazd meg. Kütyű. A kütyű felügyelőnek kellett volna fordítani a fogyatékosnak, és ez egy olyan figura, aminek a kalapjába van kalapács, meg propeller, nem, meg minden, tehát ugye tele van kütyükkel az ember, ez benne a poén, kiskoromban képregény formában láttam először, tehát a csávó tele van kütyűvel, és a fogyatékos lefordított a bígyó felügyelőnek. Anyám borogos. Na mindegy, ezt meg el akartam mondani egy poénból, hogy szerintem ez minden idők legszarabb ilyen, vagy legnagyobb ilyen fordítási bakija talán, amit el lehet képzelni. Na, játszunk be valamit erről a nagyon vicces formájú zenekartól, vagy ettől a nagyon vicces formájú zenekartól. Olvasom még valamit, hogy kik ezek, hogy mégis? Na, olvasok. Ha már Attila földobta nekünk a témát? Mindjárt várjál, megnézem, hogy mit érdemes olvasni. Nem tipikusan az a klasszikus rock metal kategória, amit játszani szoktatok, igen, ezt észrevettük, viszont szerintem nagyon egyediek voltak, és régi klasszikusok előtt tisztelegnek, de egyébként pont ezért, amikor először belehallgattam, azt gondoltam, hogy ez nem nagyon illik a profilunkba, de hogy belehallgattuk, így láttuk, hogy mi van, úgyhogy Attila elkapta a lényeget. Az az érdekes egyébként, hogy mind a ketten akusztikus gitáron játszanak, és nem nagyon van elektromos gitár a zenéjükben általában. Igen, de ez azt jelenti, hogy tudnak zenélni. Igen, de ők nem szarok, meg tényleg jó zenét játszanak. Tehát ez nem olyan, mint a Nitzki Minaj. Van olyan, hogy Nitzki Minaj, tudtad? Ismerős ez a név, de nem tudom, hogy ki a szar. Az egy ilyen szőke parókás, sötét buta kurva, akit nagyon kéne verni egy vascsővel. Ez vagy inkább egy szaros lapáttal. Tehát, hogyha Nitzki Minajjal találkoztok, akinek egyébként nem így kell ejteni a nevét, hanem valamilyen Nicki Minaj, vagy valamilyen nevű neve van, és ezt szépen megmondtam, hogy milyen nevű neve van neki. Szóval Nicki Minajjal, ha találkoztok, és nincsen szaros lapátotok, akkor szarjatok le egyet, és azzal verjétek agyon. Szóval itt azért Jack Black és hogy hívják a másikat? Kyle Glass-nek a bandájában itt azért Kyle zenét. Gass. Ja, Gass. Okay, de mindegy. Mindegy. Az Charles Glass-el kevertem. Szóval itt azért zenéről van szó. Szóval rakjuk be A kikaput. Ne a kikaput rakjuk. Ne rakjuk be azt. Egyébként egy nagyon jó szám, csak az a baj, hogy ezt a filmbe csinálták, és ez akkor jó, hogyha közben látod a filmnek a jeleneteit. Akkor YouTube barátaim, YouTube kikapu. Úgyhogy betesszük. Kickapó. Igen, ez mit jelent, hogy rúgjél meg egy fingot? Egy szart. Ja, igen, a pú az szar, igen, igen, hát persze. De mindegy. A pú az nem fing, az szar. Igen. A Uncle Henki, The Christmas Pooh. Nem tudom, hogy ez mi. Kula bácsi. Ja, oké. Okay. Kula bácsi, nem biztos, hogy Henki volt a neve, de ő volt a Christmas Pooh, a karácsonyi kaki. Kulturális rovatunkat hallottátok. Igen. Ez a kikapu egyébként náluk egy városnak a neve, ahonnan Jack Black jött, és ez arról szól. Nem, ez komoly, van ilyen város, ne idegesíts. Nem, csak náluk. Így nevezték el, hogyha le kéne fordítanom, én valószínűleg porbafingónak fordítanám. Ja, hogy oké, tehát ez egy fiktív. Igen, történet. Igen, de nem ezt játsszuk be most, hanem bejátsszuk tőlük a Pick of Destiny-t, ami egyébként a filmüknek is a címe, és egy marha jó szám, de nincs benne a filmben. 'Cause it's a pain, a destiny child. You know it will be rocking 'cause it's fucking insane. It's just a pain, a destiny child. More precious than a diamond on a platinum chain. In Venice Beach there was a man named Cage. When he was busking he was out of the rage. He met the Chambers and it taught him well all the techniques that were developed in hell. And the power slide. Deep simulation, now there's nowhere to hide. They formed a band, they named Tenacious D. And then they got to pick a destiny. 'Cause it's a play, a destiny child. You know it will be rocking 'cause it's fucking insane. It's just a play, a destiny child. Our basic rules are better than a chicken chow mein. Ami most egy aktuális téma, ez csak eszembe jutott, hogy beszéljünk erről a rádióban egy kicsit, anélkül, hogy megint ilyen fikázódásba mennénk, mert egyébként én ezt marára utálom, hogy sok negatív dologról van szó, de hát ezt ugye ismeritek, csak hát nem kell az embernek azért a seggébe dugni a fejét, észrevenni, hogy mi van a világban, és nekem az egyik nagy problémám, hogy milyen sajtóterméket olvassak, úgyhogy ha erre van ötletetek, akkor esetleg ezt várjuk szeretettel. Ezt nagyon szépen megfogalmaztam az etiketnek megfelelően. Például a múltkor felfedeztem a VS-hút, ami nem is az volt a lényeg, hogy rossz vagy nem rossz a tartalma, hanem az, hogy mennyire rohadt idegesítően néz ki, és erre mondtad te, hogy ez mobilra van optimizálva, nem aktivizálva, optimizálva. Optimalizálva. Optimalizálva, igen. És hát én mobilon nem olvasok semmit. Az a lényeg, hanem csak képernyőn, úgyhogy nekem meg táblagépen sem, úgyhogy... Igen, azon meg főleg, mert ha lenne táblagépem, akkor célba dobnék rá. Szaros lapáttal dobálnám. Nem, elvből nem. Tehát persze sokkal egyszerűbb lenne egy táblagép, mint fogni a laptopot a kezembe, de tudod, én ilyen hülye vagyok, én elvből nem veszek táblagépet, én inkább megveszek egy ősöreg hülye laptopot. Ezeket a filmeket aerobozás közben kicsi laptopon nézem, Asus EEE típusú laptopon. Ez a 10-szoros téma. Igen, egybe EEE, Asus EEE típusú laptopon nézem ezeket, és ebből ugye Intel Atom processzor van benne. Ami szar egyébként. Ami szar, de erre így nagyjából pont jó. Ebből vannak a 900 MHz-es gyengébbek, amiben ilyen SSD, 900 MHz mellé SSD. Nem, flash memóriát akartam mondani, de gyakorlatilag bele van szerelve egy 4 gigás memóriakártya. Ezek nagyon szarok, de ezek az Atom processzorosak N720-450 ilyenek, úgy csinálnak, mintha értenék hozzá, pedig nem. Szóval ezeket még érdemes megvenni ilyen 20-30 ezer magasságában, és erre tudod használni. Másra nem, de arra, hogy megírj egy e-mailt, meg ilyeneket megnéz rajta, meg filmet néz rajta, meg olvasgasd a sajtót, arabozás közben erre jó. Nekem igazából hány laptopom van? Legalább 3, tehát van a 10 szólos, van egy 14 szólos, ezt viszem magam a hátizsákban, ha motoros ügyeket intézek, és azon szoktam cikket is írni, és van egy 17 szólos, ami ugye sok pénzbe kerül, és nem szeretnék vele elesni, meg a nagy is, és a kicsi az teljesen ezekre a dolgokra alkalmas, de valakinek ilyen nyugja van, tehát most mennyiből kapsz egy normális tabletet, ami működik, és nem idegesít halálra? Rossz embert kérdeztél, fogalmam nincsen, nem is néztem. Biztos, hogy nem kapsz 30-40 ezer normális laptop vagy tabletet szerintem. Tehát szerintem egy normális tablet az mit tenni, egy kiló, vagy 80, de én se értek hozzá, csak tippelgetek. De tök mindegy, mert a tabletnek egy előnye van, hogy sokkal nagyobb az üzemideje, tehát jó bírja az aksia. Viszont a kis Asus E az nagyon jó üzemidőre, tehát 3-4 órát kibír. Egyrészt, másrészt viszont egy tablet az ki tud bírni 10-12 órát is akár, tehát ilyenre nagyon... Tehát bizonyos szempontból lehet, hogy jobb meg minden, de én ebből leszarom a tableteket. Kész. Ennyi. Mindenki azt vesz, amit akar, én nem fogok tabletet venni, meg okos telefost nem fogok venni. Na mindegy, szóval, hogy a 444-et szoktam olvasgatni, mert egy jelentős fejlődést vettem észre, vagy én lettem hülyébb az utóbbi időben, és igencsak vicces témák is előfordulnak, meg egy-két viszonylag korrekt cikket is szoktam azért találni, de múltkor megint megingottam. Megingottál? Megingottam, inoktam, mert... Hát mutattál nekem egy rovatot a 444-en, ami egyszerűen zseniális. Az. Tehát a Fekete Luhás Lányt láttak a Metróban című cikkelnél, jött ez elő. Tehát gyakorlatilag valami gyökér beírja a 444-re, hogy ő látott egy szőke lányt a 6-os villamoson tegnap 16 óra 30-kor, és akkor ő szeretne vele találkozni. És ez egy rovat. És ez média. És ez média. Ezt egyébként cikknek nevezni, ez egy barokkos túlzás, mert körülbelül másfél mondat volt az egész. Az jellemző amúgy ez a téma, hogy másfél mondatos cikkek, csak azok még az a másfél mondat is, azért néha szól valamiről, de a hülye gyerek nyomójáról másfél oldalat kirakni a fő oldalra, egy rovadban azért az meredek, szóval itt azért egy kicsit elgondolkoztam, hogy akarom én még a 444-et olvasni, meg hát vannak bizonyos ideológiai kérdések, amiben erősen nem értek egyet, például a legalizáljuk a drogokat történet, mert én nem szeretem drogos köcsögöknek a dolgait olvasni, egyébként erre egy érdekes téma még, ami kicsit reflektál erre a dologra, amit mondok, ezt te küldted nekem, és véletlenül meg tudtam nyitni, mert ugye az Index nálam le van tiltva, de az Indexnek az Indavideo az nem, és szerintem ez index.indavideo doménem volt, és gyakorlatilag itt arról van szó, hogy az indexesek kvázi megelégelték azt, hogy folyton fikázzák őket a köcsök kommentelők, és pár indexes újságíró csinált egy videót, utálom ezt a szót, hogy videó egyébként, de ezt nevezzük videónak, mert szar, és ezzel így kifigurázták a kommentelőket, tehát gyakorlatilag a megcélzott újságíró, akinek írtak valami kommentet, ő kivette a kedvenc köpködő kommentjét, és bemondta ebbe a videóba, és azt gondolják, hogy ez most jó. Vagy én nem tudom, mit gondolok. Érthető, amit elmondtam, hogy ez miről szól? Szerintem érthető, de ugye én sem értem azt, hogy ezzel mi a francot akartak elérni. Hát ez kvázi egy gúny. Az, hogy én egy videóba felolvasom az engem fikázó kommentnek, a kis kommentelőnek a kis buta kommentjét, és azt így visszaolvasom videóban, még némileg színészkedve is, ez kvázi egy ilyen gúny. Igen, de ugye én nem ismerem az indexes újságírókat, és amikor én megnéztem ezt a videót, akkor lövésem nem volt, hogy kicsoda, és hogy milyen fajta cikkről van szó. És amikor ezt így beolvasták, ez nekem annyira nem mondott semmit, hogy valami elképesztő. Nekem mondott. Nem mondott. Jött ki az, hogy... Tehát én azt tudtam, hogy indexes újságírókról van szó, abból egy-kettőt tudtam, hogy ki. Jó, ahogy így néztem, a Szixet, a Szabózét, talán az is volt. Nem ismerem őket. De itt ez a lényeg, hogy megmutatták az indexes újságírók, hogy mekkora nyomalékok csinálják az indexet. Tehát akármennyire is akartak ezzel gúnyolódni, én a helyükben nem vállaltam volna föl magamat, az biztos. Mert látszik, hogy ezt a fost milyen szintű emberek csinálják, és ugye amikor valaki ilyen nagyon véleményformáló szerepben van, akkor azért nem árt, hogyha nem egy hulladék, nyomarék, drogos, szerencsétlen gyökér azért, hanem egy ilyen valamennyire embernek tartható valaki, és ezt nem feltétlenül sikerül az Index szerkesztőségnek így bizonyítani. Hozzáteszem, én azért jártam az Index szerkesztőségben jó párszor, és hát láttam ott csodákat emberek, úgyhogy nehogy azt képzeljétek, hogy a szellemi és fizikai, az emberiség elitje ül bent az Index szerkesztőségbe, és írja a nagy okosságot mondjuk a kedvenc Velvet című rovatunkba, ahol ugye azzal foglalkoznak, hogy melyik pornósztár kivel baszott éppen, vagy éppen van olyan rovat, tudod? Persze, hogy ilyen, a Velvet az teljesen jó. Van olyan rovat, ami az Indexnek a címlapjára kerül, hogy egy pornósztárról írnak, és akkor pár ilyen pornó jelent, és ez egy basszus, a napi sajtónak a címlapján van. Egy haverom szokott nekem mindig velvetes cirkeket küldeni, és én meg mindig elküldöm a picsába, de mindig küldi. Tízsle, picsába. A haverodat is, meg a velvetet is. A velvetet lehet, hogy letiltom. Le kell tiltani. Tudjátok, hogy kell. Windows, System 32, Drivers, ETC, Hostess, azt hiszem igen, ennyi. És ott van egy szövegfájl, amit meg kell nyitni, és be kell írni egy címet, ami oda van írva a lapnak az aljára, és oda meg kell mögé írni a URL-t, azt hiszem 127 pont valami, pont valami, pont valami, és akkor odaírod, hogy index.hu, és akkor már is nem jön be az index.hu többet a gépeden, tök jó. De ennek egyébként Google-ba utána lehet nézni, például úgy, hogy hogyan tiltsuk le a Facebookot címen, ezt meg fogjátok találni. Még akár az edzőválaszolban is, mert az direkt kiraktam. Hallgassunk egy kis kiszt. Akkor viszont el kell mondanod nekünk, hogy mi van a kisszel. De elmondom utána. Jó, akkor utána. Akkor kiss, hide your heart. Street. Na, az itt a sztori, amit, hát ez egy magánéleti dolog, úgyhogy megint nem lenne annyira a rádió téma, de lehet egyébként, hogy audioblogban is elmondtam, hogy ez a kis történet, ez nekem úgy jött, hogy ugye valamikor az ember haveroktól tanul el dolgokat, vagy haverok mutatnak meg valamit, és én annak ilyen vidéki gyerek voltam, és tulajdonképpen nem is tudom ezt, hogy honnan kezdjem, de az a lényeg, hogy egyrészt nagyon gyík voltam, tehát ilyen fizikai hulladék, és hát mint fizikai hulladék voltak olyan emberek a környezetemben, vagy mondjuk például abban a középiskolában, ahol jártam, akikre felnéztem azért, mert ők marha izmosok voltak, és volt egy ilyen srác, aki marha menő volt, mert marha izmos volt, volt neki Simpsonja, MZ-je, meg Trabantja, és akkor tudott két keréken fordulni, és én nagyon felnéztem erre a csávóra. Jóval később jöttem rá, hogy egy gyökér, de ez már igazából mindegy. Legalábbis voltak erősen gyökér megnyilvánulásai, csak ugye akkor az ember, amikor egy kvázi nála idősebb példaképet lát magánál, akkor szeretne arra hasonlítani valahogy, és én végül is összehaverkodtam ezzel az ürgével. Valahogy, és így haverok lettünk, és valamiért egyszer nála voltam. Hát ez nem is az, hogy egyszer nála voltam, hanem többször, és akkor nagyon ment a Kiss. A Kissnek a 89-es és 90-es albumai akkor nagyon-nagyon menők voltak. Ez volt a Heart in the Shade és a mi a másik, a Crazy Nights. Igen. És az a lényeg, hogy én ezeket orba szájba hallgattam, és megvoltak a kedvenc dalaim. A Kissnek volt egyébként régebben ez a festett arcú korszaka, de itt már levették a festéket. Tehát ez a... Aminek egyébként én örülök, mert én utáltam azt a hülye arcfestéket, nem is értem. Azt én is, tehát az nagyon majom volt, meg ez a magas sarkú csizma, meg ezek az elmebeteg izé dolgok, ezt nem. Tehát egy kicsit így próbáltak így normálisabbak lenni, mert ugye akkor az volt a trend ebben az időszakban a zenében, ugye ahhoz alkalmazkodtak ők is, tehát ez is egyfajta kurvulás, amiről beszéltünk is, csak ez egy olyan kurvulás, aminek azért valami minőségi alapja is volt. Na mindegy, megvoltak a kedvenc számom, és az a lényeg, hogy 17 éves koromban összebalhéztem elég Japánmal, és leléptem otthonról, de még nem voltam 18, de hát ugye nem léphettem volna le otthonról, plusz nem volt munkám, plusz iskolába jártam, és hát ez nem volt egy túl előnyös helyzet, viszont volt egy Trabant kombi, és akkor leléptem otthonról, és én abban laktam a Trabant kombimban egy darabig. És fürödni meg ilyenek, belógtam egy kollégiumba, talán ott is aludtam egy-kétszer, de úgy, hogy valami ERS csatornán másztam föl a nem tudom hányadik emeletre, és hogy meg tudjuk a portát kerülni, ugye ne bukjak le, hogy én ott sunyizok. És hát ugye a Trabantomban hédereltem, és volt ott egy kazettás magnó típusú készülék, amit lehet, hogy sokan ti már nem is ismertek. Az egy olyan dolog, amiben kazettát kell tenni, ami egy ilyen szalagos szerkezet, és nem, azért nem mindenki hülye, nem kell ezt annyira elmagyarázni, csak viccelek. Ugye orba szájban nyomtam a Kisst, és a How Your Heart volt az egyik kedvenc számom, meg voltak mások is, majd azokat is meg fogjuk mutatni, és valahogy ennek az egésznek a hangulata, amikor ott vagy, rohadtul csöves vagy, ott laksz a Trabantodban, hallgatod a Kisst, de azért nyár van, süt a nap, és nem tudod kurvára, hogy mi lesz veled, mert ugye dolgozni még nem tudsz, ennek volt egy hangulat ennek az egésznek. És ez egy ilyen, akármennyire is szarul hangzik, de ez egy jó emlék. Na így jött a Kiss-től a Hard Your Heart, ez nagyjából a sztori, de szerintem mindenkinek vannak az életében ilyen dolgok, és mindenkinek vannak az életében olyan dolgok, amik erre a dologra valamiért emlékeztetik, meg erre a hangulatra, erre az érzésre, ami akkor volt. Bár lehet, hogy vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem ilyenek, és nem így gondolnak a dolgokra, nem tudom, hogy mások hogy gondolkoznak, de nagyjából azt hiszem, hogy mindenkinek van ilyesmi. Az ember elég szentimentális állat. Hát igen, de ez így ilyen szempontból nem rossz. Én egy... Nem rossz dolog ez. Én egy olyan típusú ember vagyok, akit nagyon érdekelnek hangulatok, megérzések. Ugye nekem ez is amikor mondjuk filmet csinálnak, akkor ez is az egyik dolog, amit át akarok adni. Bár ez persze kurva nehéz. De ez egy ilyen dolog, tehát ezzel én foglalkozom, én ilyen dolgokat keresek, mert a látványban, meg egyéb dolgokban ez mind megtestesül ez a történet. Tehát ugye számomra a maga a testépítés, az is egy olyan dolog, aminek van egyfajta hangulata, és ez nem tudom kitalálod-e, de ez nem a papucsos, maratyi buzi gyerek csattog a terembe a tetoválásával, és az olyan menő. Hallgatjuk a mit én, melyik menő rapfost, vagy valamelyik buzi zenét, tehát nem ez a hangulat számomra. Na mindegy, nagyjából ennyi ez a történet. Egyébként a napokban hallottam, hogy készül egy Generation Iron-szerű film a buzik versenyzőkről. Ezt most úgy gondoltam, hogy megemlítem, mert... Ez jó, hogy megemlítetted, mert én amikor ezt írtad nekem, akkor már beszartam. Ma még egy beszarásod úgy rám férne a autós kalandom után, de ezt nem is értem, tehát ez nem lehet, hogy ma van április 1-e. Nem. Ezt próbálják betolni a mainstreambe a muzikversenyzést. Mert az nem elég mainstream magában, ugye nyilván nem az a lényeg az egésznek. És azt gondolják, hogy ezt egy teljesen külső szemlélő megnézni, és ettől azt gondolja, hogy jaj, de jók ezek a kis feszengő ratyik. Nem tudom, hogy mi ezt alatt gondolnak, de valószínűleg meg fognak vele bukni, tehát ezt a szart nem lehet eladni így. Szerintem fejleszteni kéne ezt a kategóriát, megmondom neked frankol, meg is van erre a módszerem, ezt úgy kéne fejleszteni hasonlóan, mint a bikinit. Tehát én úgy gondolom, hogy a buzik kategóriában tangát kellene a versenyzőknek hordani, és ugyanúgy kéne pucsítani és szexin hátra nézni, mint a bikinibe. Szerintem az tök jó lehet. De estély ruhás is. Igen, igen, simán. Estély ruhás forduló, meg bikini is. Na most egyébként nem mondtál olyan nagyon ördögtől való dolgot, mert vannak olyan szövetségek, például a zseniális VBFF nevű szövetség. A hülyesége. Igen, ahol van olyan férfi kategória, ahol öltönybe kell lenni a színpadra, és ott vonulgatni, mint egy ilyen kis férfi manöken. Na ez a nem semmi. Na ezt hogy pontozzák? Szomorú dolgok ezek. Na mindegy, mielőtt a ratyiság bugyrába teljesen elmerülnénk, szerintem beszéljünk Mátyás leveléről, ahol azért most szarban leszünk, az az igazság, mert Mátyás a fiatalkorú kapaszkodásról kérdezett, azt mondja, hogy a fodrász ismerőse szerint egyre többeket érint a dolog, és itt azért vagyunk nagyon nagy szarban, mert én 40, hány éves vagyok én? 42? 41 vagy, nem? Ja, 41, még szerint jövőre ne leszek 42, azt tudod mi? Az, igen, a végső, az a válasz. Az végső válasz. Mindenre. Mindenre, a 42. Szóval azért vagyok ezzel bajban, mert egyáltalán nem kopaszodok. Akkor kopaszodtam, csak amikor hosszú hajam volt, de hát akkor is, illetve hullott a hajam, nem kopaszodtam, hülyeséget beszélek, de én egyáltalán nem kopaszodok, nekem bazi drót kefe hajam van. Ami egyébként tök jó. Kicsit irigyellek is. Nem mert... jó, mert nem tudod fésülni, meg semmit nem tudsz vele csinálni. Tehát amikor a sisak rárohad a fejedre nyáron, és szopott gombóc fejed lesz, akkor az úgy marad. Úgyhogy én nyáron szopott gombóc fejjel mászkálok mindenhova. Hát oké, de legalább nem kell kopasznak lenned, mert kopaszodsz, mint az állat. Mondjuk az igaz. Tehát azért ez egy előny. De hát most a kopasznak lenni már menő. Tehát ne aggódjatok meg kopasznak lenni menő. Például itt van a szopott gombóc fejű Vin Diesel, az például kurva hülyén nézett ki hajjal, és nem sokkal néz ki hülyében kopaszol. Kopaszon sem néz ki sokkal hülyében, ezt akartam mondani. De nem egyébként a hajjal még rosszabbul, hanem most képzel el Ronnie Coleman hajjal. Nem tudom elképzelni Ronnie Coleman hajjal, mert Ronnie Coleman szerintem kizárólag kopaszon látta. Nem, volt neki haja. Egy-két nagyon fiatal. Volt neki haja, nem, még később is. Egy időben kitalálta a 2007-2008 magasságában. Visszanövesztette a haját, igen. Mikor bukta a címet. Igen, az rettenetes volt tényleg. Igen. Na mindegy, egyébként én meg még viszonylag fiatal vagyok, és nem kezdtem el annyira kopaszodni, de valószínűleg fogok, úgy látva az őseimet, és nem lesz az vidám. De lehet, hogy kopasznak kell lennem, ami szörnyű lenne, mert nekem idióta fejformám van. Az nekem is idióta fejformám, mert egyébként voltam egyszer kopasz, még Ausztráliában, letoltam a hajamat nullára, de nem volt jó. És egyébként, hogy mondjam, alapvetően nekem nagyon kedves fejem van, de úgy kopaszon nem volt az. Egyáltalán. Kopaszon senkinek nem kedves a feje. Kopaszon egy ilyen idióta kopasz buzi fejem volt. Ez biztatóan hangzik. És az nem túl jó. Miért? Például várj, Kornélnak van haja? A bohosnak? Szerintem nincs. Nem, de Kornél viszont ő szép. Mert neki jó feje van. Nem, a Kornél a szép úgy, ahogy van, főleg amikor néz a szemébe így. Tudod? Kornél az is szokott nézni a szemével, hogy kicsit nagy a szeme, akkor a Kornél tök szép és helyes. Szerintem. Úgyhogy egy kivétel van a kopaszok közül, az a Kornél. A Kornél szép. Remélem hallgatja a rádiót, és megtudja, hogy mi van. Megtudja, hogy tetszel neki. Nem tetszik nekem tetszik egyáltalán, neki. Ez csak azt mondtam, hogy szép. Az egy más kérdés. Nekem a pók tetszik. Oké. Okay. A mopszok nekem tetszenek. Azok kurva szépek is egyrészt, de a pók is kopasz néha, de ő úgy kopasz, hogy van neki szőre, csak olyan, mint a kopasz lenne, mert így lenyomja a füleit, és teljesen olyan a feje, mint a kopasz lenne, pedig van neki szőre, de a szőr az ugye nem haj. A kutyának ugyanis nincsen haja. Ez kurva érdekes, de így van. Szóval azt mondja Mátyás, hogy de mondjuk a pók az meg nem kutya, hanem mopsz. Az meg már szinte ember. Szóval, de mindegy, ebben nem menjünk bele ezekbe a kérdésekbe, mert ez már megint egy olyan szakma, amihez nem értünk. Szóval azt mondja Mátyás, hogy érdekes módon a hajléktalanok között kevesebb a kopaszoló, mint a városi értelmiség között. Ez szerintünk is így van-e? Mi lehet ennek az oka? És érdemes-e ilyenkor csinálni valamit, vagy mit érdemes csinálni? Ledúrni kopaszra is kész. Hát most mondanám, hogy el kell menned a hajléktalannak, baszki. De megmondtad a megoldást. Vagy felvenni valamilyen viselkedési mintát a hajléktalanoktól, beszarni a gatyádba, feltelengeni a földön a koszba, nem fürdeni. Reménykedni, hogy pont attól. És inni sok-sok alkoholt, lehet, hogy ez a titka az egésznek. De nem, mindenkinek megvannak az adottságai. Egyszerűen nem tudok okosat mondani, mert nem értek ehhez. Az biztos, hogy a Teleshop csoda hajnövesztő készítmények, azok nem élnek szar sem, abban szinte biztos vagyok. A táplálékkiegészítő iparban lehet, hogy szét lehet nézni, hogy van-e valami érdemes dolog, de ez Shopbuilder ügyfélszolgálat, mert ezeket a szintű dolgokat, ezeket ők értik, én nem állok neki hazudozni, hogy én minden táplálékkiegészítőhöz értek, mert nem így van, még nem is érdekel mindenféle téma, de hogy mondjam, a kopaszodás annyira nem, persze, elhiszem, hogy nem jó, de van olyan fiatal ismerősöm, aki igazából tő kopasz, de látszik rajta, hogy olyan kopasz, hogy oldalt még van neki haja, de ő egyszerűen ilyen. És vannak olyan dolgok, amiben bele kell törődni, és nem kell vele foglalkozni. Ilyen egyszerű. Tehát az ember, hogy milyen az arcod, hogy kopaszodsz, mekkora a pöcsöd, milyen genetikai adottságaid vannak, és leszel egy testépítő bajnok, ezeket el kell fogadni. Tehát az elfogadjuk magunkat, az ezen a szinten van, de én azt mondom, hogy ezen a szinten fogadjunk el magunkat, amin nem tudunk változtatni, amin pedig tudunk változtatni, azon próbáljunk megváltoztatni, hogyha igényünk van, hogy változtassunk. Szóval nem annyira nagy para, de ha valaki hallgatunk, valaki érte ez a témához, és beír nekünk erre valami okosabb dolgot, mint amit mi tudunk mondani, akkor nagyon szívesen látjuk ezt a kérdést. Én is csak annyit jegyeznék meg, hogy szerintem kopasznak lenni jobb, mint a tarkódról próbálni a homlokodra fésülni a hajat, mert az nem megy. Igen, de hát az is a kopaszodás. Hát igen. Ha nekem mondjuk olyan lenne a hajam, akkor lehet, hogy már letolnám a francba. Én biztos. Nem szarakodnék vele. Na, Csaba írt egy érdekes dolgot, hogy újra szinkronizálásul lesz. Neked kéne felolvasnod, mert sokat beszélek megint én. Na szóval, Csaba. Azt nem tudom, miért kell újra szinkronizálni a filmeket, de rémlik egy interjú egy nevesebb színésszel. Azt mondta, az újkori szinkronban egyáltalán nincs időgyakorlásra. Futószalagon nyomják a kis stúdiók, ráadásul mások, nem szinkron színészek, olcsóban is megcsinálják, ami nyilván nem emeli a színvonalat. Nem szólhatnak bele, örülnek, ha munkát kapnak. Ha jól vettem ki, nincs rákészülés, megkapják a szöveget be a mikrofonhoz, minél hamarabb, kevesebb hibával lenyomni, aztán húzás haza. Gyanítom, ha valaki akadékoskodna, többet nem hívnák. Így talán érthető, hogy lehet szarabb az új szinkron ugyanannál a filmnél és hangnál. Ha ez a része így megy, el lehet képzelni, mi megy a fordításnál, a szövegírásnál. Hát az én információm szerint az pontosan így van. Tehát mármint fordításnál, szövegírásnál? Nem, az egész így van. Tehát úgy van, hogy a mai szinkron az szar, az futószalagon készül, nem tudják gyakorolni, nem készülnek rá, oda mennek, egy vadidegen szöveget rögtön beolvasnak, és ugye ott ők is rengeteg hibát követnek el, de ezt ugye... Ilyenkor így látják közben a filmet egyébként? Igen, ezt nem tudom, persze, hát ez szájmozgásra meg. Persze, tehát szájmozgásra kell rábeszélni, úgyhogy nem egyszerű történet, de annak ellenére ez így van, tehát gyakorlatilag ott valószínűleg teliben először látják a filmet, nem tudnak gyakorolni, tehát semmi... Csak egy próba sincs, hogy először megnézzük a jelenetet. Hát ezt most így nem tudjuk, de el tudom képzelni, hogy régebben erre alaposabban fel tudtak készülni. Gondolom. Képzelem, is felkészülnénk a rádióra. Úristen! Akkor hát az Isten minden. Szerintem akkor az lenne, hogy itt ülnénk hajnal 4-ig, meg sem akarnék egy rossz, és elfelejtenénk mindent. Annyi próbát csinálunk, hogy mindent elfelejtenénk, amiről akarunk beszélni, és ukrán tök jó lenne, mert akkor vissza kéne mindig hallgatnunk, hogy miről beszéltünk, és akkor totál szétesen az egész. De mindegy. Én úgy gondolom, hogy ez valóban így van. Egy dolgot jegyeznék meg, hogy szinkron színész az tulajdonképpen nincsen. Tehát ezek nem szinkron színészek, ezek a színészek, akiket hallasz a filmekben, a régiek sem, akiket ugye nagy szinkronszínésznek tartunk, hanem ők egyszerűen színészek, akik szinkron munkákat is csináltak, de ők mind színészek, akik színházban játszottak, főleg színházban. Magyarországon a színészet, az ráadásul színházi műfaj, nem nagyon van Magyarországon kifejezetten filmszínész szerintem. Nem nagyon van filmipar. Hát az egy másik dolog. Ami van, az viszonylag középszerű, mondjuk. Hát most pont valahol láttam, lehet, hogy az Inda videón ilyen magyar filmek vannak, és elhűlve nézem. Tehát most elkezdtem nézni valami magyar filmet, és elképesztő szar egyébként. Én a múltkor a Coming Out-ot néztem meg. Azt a kurva Isten, arra nem bírnám magam rávenni, az kemény. De ugye az alapfelállás az nekem úgy tetszett, azt gondoltam, hogy ez lehet, hogy vicces lesz. Ugye ez jutott eszembe. Egy buzisos, megnéztem, nem ez arról szól, hogy van egy buzi, rádiós pali, akivel történik valami, és akkor hirtelen heteró lesz. És akkor, hogy a buzik között ő heteró lesz hirtelen, és akkor, nem, hogy ezzel... Nem, hogy rossz a humorérzékem. Mindegy, én úgy gondoltam, hogy ebből ki lehet hozni valamit, és nem sikerült nekik, tehát kurva szar volt. Na mindegy, megyünk tovább egy perc múlva, mert egy perc van a memória egységünkön. De beszéljünk egy kis szakmai dolgot is, csak nem tudom, előtte zenéljünk. Ezen gondolkodtam én is, de szerintem már bejátszottunk hármat. Akkor ne zenéljünk, akkor menjünk rá a Nordic Pro kérdésre, ami, hát igazából olyan nagyon sokat tudunk erről beszélni, azt nem tudom, de minden esetre... Nagyon sokat nem is kell beszélni róla, mert olyan nagyon sok esemény nem volt. Egy dolog van, ami nekünk lényeges, igazából az, hogy a Jenő ott volt, és a Jenő hatodik lett. Igen, ami zseniális, tehát azt nem gondoltuk, hogy össze tud egy ilyen dolog jönni. Persze volt benne némi szerencse is, hiszen nagyon sokan úgy építették fel a szezonjukat, hogy túlvállalták magukat, és bejelentkeztek mindenféle versenyre, amit aztán nem tudtak teljesíteni, és utólag visszaléptek. Így a mezőny némileg nem volt különösebben súlyos. Na, tehát azért, nem volt egy... Azért a top 5 az eléggé odabaszott, igen, a top 5 az már járt a Mr. Olympián. Egy gondolattal tovább léptél, mint amit akartam mondani, szóval azért nem volt az a dolog egy Prága Pro szintű verseny, de mégis ott volt egy nagyon kemény top 5. Tehát hát azért nem volt gyenge verseny sem. Tehát igazából a top 10 azok olyan versenyzők, hogy igen, ott azért van színvonal. Hát olyan embereket lehet meg a Jenő, mint a Sabunya. A Lesukov. A fingós. A Burnyák. A fingós, tudod? Igen, igen, igen. Nem a fingós Burnyák, a fingós Lesukov. De lehet, hogy a Burnyák is fingós, sőt, majdnem. Hát abból azt nézem ki, hogy fingós, de az, amikor beszél, szerintem az is egyenlő egy finggal. Most egyébként az, hogy a Burnyák a Jenő mögött végzett hetedikként, az nekem egy kicsit meglepő, mert ezek szerint a Burnyák nagyon jó formában volt, mert ő szar szokott lenni. Igen, a Burnyák nem nagyon tud jó formát hozni, de most úgy elég most összeszedte magát. Hát azért, ha megverte a fingóst, érted, akkor azért úgy valami. Igen, igen, meg a Sabunyát is megverte. Igen, aki pedig ugye egy nagyon nagy hírű versenyző, és valamiért most nem hozza egyrészt azt a formát, amit várnak tőle, másrészt meg egyszerűen jobbak nála, és ezt hát most nagyon okosan megmondtam. Amatőrként szerezte az a helyzet. Jó, de azért az amatőr hírnél is számítam. Persze, persze, hogy számít, csak profik között még igazán nem mutatta meg, hogy a labdába tudna rúgni úgy, mint a Dani, meg a Hát Jenő. És nem is tud. Ez most kiderült. Csak ugye ne felejtsük el, hogy hát a Danit a Sabunya már megverte. És a Dani most azért fordított ezen a dolgon. Ami... A Danit még az amatőr Arnoldon verte meg a Sabunya. Aztán, de ugye már megmondom őszintén, nekem akkor is a Dani fizikuma szimpatikusabb volt, de a Sabunyáért mindenki oda, hogy mekkora óriás nagy csávó, csak az abban, hogy óriás nagy meg magas, csak pont ezért vékony. Tehát én nem látom őt ilyen masszívnak, mint amit a Daniban látok, masszívságot, meg tömörséget, azt én nem látom a Sabunyában. Biztos, hogy marami nagy, csak nekem egy ilyen Dennis Wolf komplexusom van nála is, hogy nem látom elég tömörösnek. Hát ugye más dimenzióról beszélünk persze. Azt is meg kell jegyezni, hogy amikor a Dani kikapott az Arnold amatőrön, akkor az még az ő szezonjának egyrészt nem volt a vége, másrészt nem is az volt a legjobb formája abban a szezonban, de távolról sem. Igen, ezt ő is mondta, hogy ez mert nem jött össze. Utána ment profiban versenyezni rögtön. Hát nem rögtön, eltelt közben egy hónap legalább, vagy kettő, vagy valami ilyesmi, de ugye nyilván közben nem volt off-szezon, és profiban a Dani baromi jó volt már. Tehát akkor az a felkészülés az úgy jött neki össze, hogy a az Arnold nem, az konkrétan az egy hirtelen felkészülés volt, most igen, eszembe is jutott. Igen. Tehát a szponzora kitalálta egyszer csak, hogy na, akkor most induljunk el profiban, és nem volt idő erre rendesen felkészülni, tehát ez nem egy olyan dolog volt, hogy évelején kitaláljuk a tervet, hogy egy év múlva mi lesz, hanem ez egy hát pár hónapon belül. Hát körülbelül évelején volt kitalálva, csak az a baj, hogy a verseny is március elején volt, igen. És akkor így a Daniak volt ilyen 2-3 hónapja, hogy összekapja magát. Ami azért brutális. Hát az nem elég idő egyszerűen, nyilván nem volt. Tehát nem lehet egy tömegelés diéta azt akarsz ebbe belerakni, hanem gyakorlatilag a tömegelés kimaradt. Így van, és akkor a Dani egy kicsit úgy vékony volt, meg nem volt elég kemény még az amatőr Arnoldon, de megkapta a profi kártyát arra is, és utána a profiban odabaszott, és hogyha azzal a profi formával, tehát azzal a formával, amit profiban hozott, akár csak egy hónappal később állhatott volna a Sabunya mellé, biztos, hogy nagyon veri ott is. Elképzelhető. Nem kérdés. De azt tény, hogy a Sabunyának meg volt a hírneve már akkor is. Így van. Na, szóval itt a lényeg nekünk az, hogy Jenő meglepő módon, tehát azt tudtuk, hogy a Jenő marha jó, csak neki ugye nem az a fizikuma van, amit jól értékelnek, mert a Jenő egy az egybe is, talán ezért is kedvéljük annyira, ő a 90-es évek hőskor. Igen. Marha jó formában, tehát ő az a fizikum, nagyon tömör, nagyon érett, nagyon vastag, de nincsen kislány dereka. Úgyhogy ezért örülünk mi ennyire ennek a helyezésnek. Meg ugye annyira. Nem ismerik. Ez is egy igen, igen. Pont. Nem mert ismerik egyáltalán. Olyanok vannak előtte, hogy a Protko, akit nyilván ismernek, Raquel, akit nyilván megint csak ismernek, hát mindenki ismeri, Johnny Jackson, Steve Kuklo és Rolly Winkler nyert. Tehát ezek a nevek mind ott voltak már az olimpián valamikor, és a Jenő csak mögöttük volt, mindenki mást viszont megvert. És mindezt úgy, hogy nem nagyon ismerik. Még mindig. Igen, szóval ez zseniálisan jött ki. Az a lényeg, hogy zseniálisan jött ki. Nem is sikerült, egy ilyen... és még nincs vége az évének. Igen. Igen. Hát tehát még neki a... lesz egy olyan verseny, ami Amerikában lesz, és elgondolkoztunk a Bélával azon, hogy ki kéne vele mennünk, és forgatni valamit. Ez pedig a Luferino Classic, ami nem egy nagy ügy. Santa Barbarában van, Kaliforniában. De azért egy ilyen amerikai forgatást, az mindig érdekes, hogyha össze tudjuk hozni. De hát sajnos annyiba kerül a történet, hogy nem hiszem, hogy össze fogjuk tudni hozni. És ez november végén lesz, hogyha jól. Tehát momentán én most nem tudok erre a célra leakasztani egy ilyen laza 4 kilót, hogy ki tudjak menni. Úgyhogy lehet az a Bélának kevésbé lenne gond, de ez nem fog összejönni, pedig az ötlet az nagyon jó volt. De hát ez van. Viszont ugye ez november vége? Igen. Azt hiszem több nincsen, viszont Dani meg közben kint van Kínában. Hát most kint van, de mikor ezt halljátok, akkor már a Daninak megvolt a kínai versenye, és lehet, hogy vissza is jött. És hát... úgyhogy nincs sok értelme most azt boncolgatni, hogy mi lesz, amikor ti halljátok, akkor már úgyis ez volt. Na, azt boncolgassuk majd akkor, ha visszajött. Jó. És szerintem nagyjából ennyi a Nordic Pro-ról, amit érdemes mondani, azon kívül, hogy jó lett volna oda is kimenni, de nem egy olcsó hely ez a Finnország egyébként. Gondolom. Úgyhogy nem annyira jó téma ez. Tehát az a baj, hogy a ember kimegy egy ilyen versenyre, leforgatja, csinál belőle valami szart, amit majd egyszerre sikerül majd összevágni, de nekem egyébként ezektől a versenyanyagok vágásától frankon lábrázásom van. Úgyhogy valószínűleg ezt meg fogom reformálni még jobban, mert például most erőködök azzal, hogy összerakjam a Prága Prót, és egyszerűen tudod, hány ingered van, amikor leülsz vágni, mert egy ilyen nagy katyvasz szar, amiből valamit ki kell hozni, és nagyon nem egyszerű, plusz akkor én ott vagyok, magyarázok ilyen hülyeségeket, próbálom szórakoztatóvá tenni, és ez nagyon majdnem egy reménytelen vállalkozás, mert mit tudsz mondani? Elmondod, hogy ki miért basztál a szabad pózát. Tehát nagyjából ennyi, mert semmi érdekes dolog nem történik, de ezt valószínűleg egyszerűbben fogom a jövőben csinálni, kín lesznek így telibe, a kategóriák föl lesznek véve, írok hozzá valami szöveget, fotózgatok, aztán viszontlátás ennyi, és akkor teljesen elég lesz, ha egyedül megyek. És BBTV-ben nem lesz verseny. BBTV-ben eddig sem volt verseny, tehát ez nem kérdés. BBTV Flashben vagy külön száma volt verseny, de nem biztos, hogy ezeket van nagyon sok értelme van megcsinálni. Tehát sokkal érdekesebb, hogyha mondjuk kimegyünk a Prága Pro-ra, és Prágában valami tökörködünk, vagy elmegyünk egy edzőterembe, és megmutogatunk valamit. Az egy érdekes műsor, de szerintem önmagában egy fél órás műsor csinálni arról, hogy milyen volt a profi verseny, nem tudom, ezeket az emberek leülnek és végignézik-e manapság. Én biztos, hogy végignézném, ha engem ez érdekelne, de hogy úgy mindenki végignézi. Hát, eléggé. Hogy? Hát, hogy kit érdekel annyira, hogy végignézze. Nem tudom, lehet, hogy sokakat érdekel annyira, hogy végignézze, csak itt a befektetett munkával van gond. És még mindig nem azzal lenne gond, hanem azzal van gond, hogy 15 ilyen kibaszott anyag van a gépembe, amiből a nagy része már fél éve volt, és nem tudom megcsinálni az IMBA versenybeszámolót, ami tavasszal volt, vagy nyár elején, nem tudtam összerakni még. És ez gáz, mert ugyan tök mindegy, hogy mennyivel később nézett meg, de azért az aktualitást azt valamennyire kéne tartani. Most arról nem beszél, hogy azért vannak ám nekem 2008-as versenyek is a gépemben, ami soha nem lesz kész, mert már nincs értelme vele erőködni. Szóval ezt próbálom valamennyire megváltoztatni, ezt a dolgot, hogy ennél gyorsabban haladjunk. De ugye nincs egy stáb, tehát az lenne, hogy én kimegyek, leforgatom, oda rakom valakinek, aztán csináld meg. Tehát ki, ez lenne a jó, de hát ezt nem tudjuk megcsinálni. Így, hogy kvázi 2-3 személyes a bodybuilder, így azért nagy csodák nincsenek. Már beleszámolva a téged meg a Humit. Na, közben, hát nézem itt a Total Bike-ot, amit tulajdonképpen azért olvasok, mert sajnos azt kell, hogy mondjam a Total Bike-on, hogy én ott vagyok külső, és meglehetősen szar, és az igazság, hogy azért olvasom a Total Bike-ot, hogy fölkerültek a cikkeim, de lehet, hogy erről is le fogok szokni egyébként, mert gyakorlatilag totál leszarom, hogy felkerülnek a cikkeim, már csak azért is, mert a szerkesztőség is leszarja, tehát olyan balfasz módon csinálják ezt az egészet, nem tudok erre már mit mondani, hogy nem tudják azt követni, hogy milyen cikket küld be az ember, meg mi kerül ki, meg mi van, és ebből az lesz, hogy gyakorlatilag egy csomó dolog nem kerül ki. És elveszik a rendszerben? Én nem tudom, hogy mit csinálnak, de az ennek, hogy beküldök egy cikket, és 4 hét múlva meg nincs kint, és akkor beküldöm újra, akkor megint nem rakik, és be kell küldenem 5-ször, és akkor eszmének, hogy ja, ki kéne rakni, hát köszi. És ugye a másik oldalt az a gond, hogy mondjuk elhozok egy hivatalos tesztmotort valakitől, aki ugye odaadja egy Yamaha vagy egy Harley Davidson adja a motorját, azt szeretné látni, hogy azt valamiért odaadta, és akkor én nézek kiköcsögnek, hogy nem írtam meg a cikket. Nyilván. De... És most így magyarázod a cégnek, hogy hát ez azért van, mert a magazinnál hát igen. Tehát nem érdekli őket egyébként. Ez rohadt kellemetlen dolog, de ez van. Nem tudok ezzel mit csinálni, egy dolgot tudok ezzel csinálni, úgy hívják, hogy kultmotor.hu. És hát készül a Kettyó által, aki mondjuk három hete mondta, hogy három nap múlva kész lesz. De hát ezek a, ugye a majmok lassan őrülnek. Erre szoktam mondani, illetve hát erre nem tudom mit mondjak, de majd baszogatom, hogy valamit haladjunk, mert nem szeretném, ha a motoros magazinom pont télen lenne kész a hóba, amikor kurva könnyű motortesztet gyártani egyébként, gondolhatod. Hát pedig, ahogy most állunk, esélyes. Hogyha még nincs kész, akkor legközelebb a hóban lesz kész. De már kiírja, hogy hamarosan. Ja. Úgyhogy nagyon jól állunk. Na mindegy, szóval fejlődünk. Azt vettem észre itt a Total Bike-on, hogy egy 300 köbcentis sportmotort hozott ki a Yamaha, R3-nak hívják. Van R125, ami 125 köbcentis, és most van R3, ami 300 köbcentis, de nem értem, hogy akkor miért nem R300. Mostanában a Mánia egyébként az a 250-300 köbcentis sportmotor, ezt többen is csinálják, és az benne az okosság, hogy pontosan belefér az A1-es jogosítvány kategóriába. Tehát nem bocsánat, A2-es jogosítvány kategóriába, mert ugye egy pár éve új Európai Uniós jogosítvány kategória rendszert vezettek be. Ez teljesítmény és löketérfogat függő is lehet. Ugye van a B125-ös kategória, amit egyébként A1-nek hívnak, 125 köbcentig és 15 lóerőig szól, és akkor az egyen felette levő az az A2, ami 42 lóerőig működik, ha jól emlékszem, 35 kW valami ilyesmi. Nem tudom, hogy most jó számokat mondok, de tök mindegy. Ugye az a lényeg, hogy ma már nem tudsz jogosítványt szerezni motorra úgy, hogy bemész és rögtön korlátlan, hanem ez korfüggő. Eddig 16 éves korban lehetett vizsgázni, én azt hiszem most 16 éves korban A1-ig lehet vizsgázni, nem akarok hülyeséget mondani, de igazából kurván nem érdekel, mert nekem van jogsim, már jó régóta, és 18 éves kor felett lehet azt hiszem A2-re, és csak 24 éves kortól lehet korlátlanul. 24? 24. Én 21-et hallottam utoljára. Nem, 24. Változott, vagy az a felnőtt kor Amerikában. Aha, 24. Jó. És ezzel én teljes mértékben egyetértek. Tehát az, hogy bement a 18 éves hülye gyerek, és megvett a 150 lóerős sportmotort, az nem egy normális dolog egyáltalán, mert ugye általában ezek kifejezetten meg szoktak halni így. És ez ugyannyira nem biztos, hogy jó közlekedés biztonsági szempontból, mert hogy ők meghalnak, az nem számít. Csak itt mindig az a kérdés, hogy ki hal meg még rajtuk kívül, és ez azért úgy gáz. Na mindegy, marha érdekes ez a kettőség, hogy itt ilyen 300 köbcenti sportmotor balfaszkodás is folyik. Egyrészt a jogosítvány kategória miatt, másrészt meg ugye próbálnak olcsóbb motorokat gyártani, annak érdekében, hogy többet el tudjanak adni, mert a motorpiac az erősen döglődik. Tehát próbálnak minden szegmensbe kapaszkodni, de emellett a Kawasaki nem olyan régen hozott ki egy kompresszoros 300 lóerős sportmotor, tehát kicsit elmebaj itt ez a dolog is, hogy ennyire a végletek megjelennek, ez nem tudom, nekem nem, én nem érzem ezt, hogy ez normális. Kinek dolog. Kell egy ilyen motor, vagy mit csinál vele? Hát igen, mit csinál a 300 lóerős? Én erre nem mernék felülni, de még, sőt, mondok jobbat, a közelébe sem mernék menni. Én az a baj, hogy lehet, hogy én sem mernék. Én menekülnék. Az a baj, hogy lehet, hogy én sem mernék felülni. Egyébként a 300 lóerős verzió az azért nem lesz utcai motor, hanem úgy tudom, hogy utcaiba 200 lóerős lesz. Na csak. Igen, és nem is tudom, hogy hívják az a baj, és egyébként ezt már levették a címlapról a Total Bike. Ez a nagy okosság, hogy az ilyen dolgokat leveszik a címlapról. Miközben a Beleszerettem egy táj prostiba című okádék cikk, az szerintem egy évig kint volt. Ez nem minden egyébként. Á, valami fos volt, nem tudom, valami ilyen. Remélem, hogy semmi köze nem volt a tájprostit. Nem, valami nepperűző jellegű izé volt, cikk volt, a nepperűző az azt jelenti, hogy megkérdezi az olvasó, hogy milyen motort vegyen, és ugyanazt a kurva unalmas szart 800-szor leírják, hogy ennyi pénzért ilyen motort vegyél. Ezt én nem értem sose. Egyáltalán, hogy nem értettem, hogy ez mi, de hát mindegy, ez van. Közben elindult egy reklám itt, hogy nézegettem itt a videókat közben a szememmel. Na mindegy. Nem jut eszembe, hogy hívják ezt a Kawasakit, az Istennek se, és nincs kint a címlapon, de 200 lóerő se egészen normális dolog, azért hozzáteszem. Ugye a mai motorok már annyira erősek, hogy csúszókuplungot kellett kitalálni, meg elektronikát kellett kitalálni, kipörgésgátlót, meg ilyeneket, hogy el tudj vele indulni. Tehát akkor meg mi értelme van az egésznek. De tudod katalógusodat, kell a mobiltelefonba a 48 magas processzor, mert azzal kell adni a hülyének a szaros mobiltelefont, és kell a 200 lóerő motornak, mert akkor veszi meg a kisbecsű delikvens, és hát valahol a lényeg veszik el itt, ilyenkor mindig, ezért nem értem, a testépítésben se az a számít, hogy kinek nagyobb a karja. De hát ezt ugye nagyon sokan nem értik, ez mindig a ratyiság, amikor ezekre a katalógus adatokra megyünk. Na de, ez csak egy apró kitérő volt, hogy még jobban izguljatok, mielőtt elkezdünk beszélgetni arról, hogy ki a jobb testépítő a két magyar profi testépítő közül, ki a jobb, Tóth Dani, vagy pedig Kis Jenő. Na hát ez egy nehéz téma lesz. Én nem is tudom, hogy erről mit akarsz elmondani. Most konkrétan elkezdjük őket úgy lebontani, az igazat. Mint a Hoffield McKay-t. Nem. Egyáltalán akkor nem erről van szó. Egyáltalán nem erről van szó, hanem a tényekről. Szerintem kezdjük Kis Jenővel. Ugye azért hívjuk Kis Jenőt legendának, mert ő a testépítés hőskorából jött, ezt már említettem ma ezt a mondatot, már kimondtam a számon. Ő a testépítés hőskorából jött, az azt jelenti, hogy amikor nem is a hőskorban, hanem az aranykorából, a 90-es években lett Kis Jenő a legjobb magyar testépítő, abban a korszakban, amikor a testépítés barom népszerű volt, amikor, amire mindenki nosztalgiával gondol vissza, amikor a lőrinci sportcsarnokban ott volt 1 millió ember, persze lehet, hogy csak 300 volt, csak kicsi volt a lőrinci sportcsarnok, és megszépíti az idő, de olyan hangulat volt, hogy beszarás, amikor a parasztok gyúrosgatyában jártak a Balatonon, mert az egész marha népszerű volt, és volt valami olyan életérzésemben az egész sportban akkor még, ami nagyon jó volt, és ugye mindannyian kedveljük a 90-es évek nagy sportolóit. Szóval annak ellenére, hogy Magyarországon ez egy teljesen semmibe betlenézett dolog volt, mert most már olyan értelemben kezd mainstream lenni a testépítés, hogy már minden gyökér testépítéssel foglalkozik, már kiugrott popsztárocskák, már pornós ribantok mennek. Szerintem 20 év felett nincs olyan, akinek ne lett volna még a kezébe súlyzó. Igen, igen, és akkor ez ugye nem volt így. Másrészt, hogy persze marhára lenézik még mindig az egészet sokan, például az átlag index olvasó, ezt a múltkor láttuk, de annak benne van a pakliban az, hogy ma már mindenki kötelezőnek érzi, hogy a terembe járjon, és ez a 90-es években nem így volt, ez egy különleges dolog volt, meg volt ennek a kis szubkultúrája, ami marha jó kis réteg volt, akik nagyon szorgalmasan lejártak ezekbe a csöves termekbe, voltak komolyabb termek, de azok se voltak olyan csillivillik, mint manapság. Jó, nyilván akkor is a feszengésről, a izmas akarok lenni, mert akkor én vagyok olyan én, meg az én imádat, akkor is erről szólt egy csomó embernek a dolog, de mégis volt egy, már beszéltünk ma hangulatról, hát mégis volt egy olyan hangulata az egésznek, amire mindannyian nosztalgiával gondolunk vissza, és hát a magyar testépítés akkor, hát nem mondom, hogy nem volt olyan szinten, mint most, de igazából azért sem volt olyan szinten, mint most, mert nem volt 500 szövetség, nem lehetett Budaörsön VB-t rendezni, bár persze amilyen VB-ről beszélünk, de hát nagyon nagy dolog volt kijutni egyáltalán egy világbajnokságra. Volt egy pár kiváló magyar testépítő, nagyon komoly színvonal kezdett el lenni a 90-es években a magyar bajnokságon, és olyan volt a magyar bajnokság, hogy nem lehetett csak úgy elindulni, hanem oda kvalifikálni kellett. Minősítő bajnokságon kellett részt venni, és azon kvalifikált az ember, hogy első vagy másodosztályú magyar bajnokságon indulhat el, és a magyar bajnokságon a súlycsoport kategóriában nem 4 ember volt, meg 6 ember volt, meg 1 ember volt, ami ma jellemző, de most az a mai állapot egy magyar bajnokságon nem közvetlen következménye a régmúltnak, hanem itt közben itt a doping kérdés, meg az, hogy mit kavarzak itt a szövetséggel, ez az egész tönkre baszódott, de annak ellenére azt mondom, hogy olyan hangulat volt, annyi versenyző volt, mint a nyű, és volt egyfajta magas színvonal, amit lehet, hogy ma már szintén nem látnánk olyan magas színvonalnak, mert azért a dopping használat például szerintem töredéke volt a mainak, de akkor is baromi jó volt az az egész. Akkor berobbant egy 10 éves kölök a magyar testépítő, és hát nem mondom, hogy állóvizébe, nem tudom miébe, aki világába. Aki elment villamossal a magyar bajnokságra, és junior magyar bajnok lett villamossal. Nagyon népszerű lett, pillanatok alatt túlnézott az országban, ő volt a mi hősünk, a mi példaképünk, a Jenő nem sokkal idősebb nálam, talán 1 évvel, de hát akkor is baromi nagy sztár volt, tehát tényleg egy isten volt, mi úgy néztünk rá, hogy úristen, hogy ilyen ember van Magyarországon, és így nézett rá Kati Béla is, meg mindenki. Tehát ez a dolog, amit a támadásban is majd láttok, mert ott, aki még nem látta esetleg a támadást, abban ez a téma felkerül, hogy milyen volt a 90-es évek, és a Béláék ezt hogyan élték meg. Egyszerűen ez elvitathatatlan érdem, hogy volt egy fiatal gyerek itt Magyarországon, aki odajött, a nagy öregeket agyonverte, magyar bajnok lett, utána világbajnok lett IBB-ben, ami lehetetlen a mai napig, ráadásul nem is rögtön lett világbajnok, hanem először a második lett, és a következő évben lett világbajnok. Ezzel profi kártyát szerzett, és profiban versenyzett, ez egy másik... Csak, hogy világbajnok lett, ugye, hanem abszolút világbajnok lett. Igen, igen, hát nyilván arról kapott profi kártyát, mert csak arra lehetett akkor profi kártyát kapni, és elméletileg még a Mr. Olympián is indulhatott volna ezzel, csak hát elbaszták ezt a nevezésügyet, akkor a Magyar Szövetség akkor is tehetséges volt. Ami elég szomorú. Elég szomorú, de hát ugye mindig is ez a szarkeverés dolog. De egyébként ugye ezt itt le kell szögezni, hogy a Jenőnek gyakorlatilag az amatőr abszolút világbajnoki címmel megvolt a Mr. Olympia kvalifikációja. Igen. Mert hogy ez akkor is működött, és most is működik, és előtte is működött, nem tudom, szerintem a 70-es évektől, lehet, hogy már 60-as De akkor egy kicsit azért más volt még a téma, mint most. Nem tudom, hogy akkor a, mondjuk akkor is ugyanúgy mentek ezek a profi versenyrendszerek, meg minden. Na mindegy, gyakorlatilag akkor viszont tehát jobban ezt tekintettük VB-nek, az IBB VB-t, és ugye most már 800 féle, ma már mindenki világbajnok, de akkor csak a Jenő volt világbajnok, és a mai napig csak a Jenő világbajnok, azt ne felejtsük el. Tehát ő ezért volt ennyire nagyon nagy szám, és ezért tartottuk őt ilyen sokra, és ez senki nem tudta őberelni, és most ezért van, hogy kis Jenő az Isten Magyarországon, vagy most nem tudom melyik kifejezést, amit így népszerűen poénból szoktunk használni, nem tudom melyiket használjam, mert ezt ő tudta egyedül elérni, és senki más is. Tehát nem lesz még egy kis Jenő, amit ő akkor elért, és akkor ráadásul még ugye vissza is tért most 15 év múlva, amit az ember kétkedve fogadott, hogy ezt meg lehet csinálni, de meg lehetett csinálni, tehát az még egy lapáttal rátesz, de alapvetően a Jenő a múltjából fakadóan az az ember, aki nem lehet felülmúlni. Olyan ez, mintha azt mondanám, hogy fel lehet múlni Arnold Schwarzeneggert, nem lehet felmúlni. Nyilván Jenő nem Arnold Schwarzenegger, de a mi kis rációnkban, a mi kis országunkban lehet, hogy ő az. Most mondtam valami hülyeséget. Csak hogy értsétek, nem lehet Arnold Schwarzeneggertől elvitatni, amit elért, tehát bizonyos szempontból nem lesz jobb testépítő, mint Arnold Schwarzenegger, és bizonyos szempontból nem lesz jobb testépítő, vagy olyan testépítő, inkább úgy mondom, hogy bizonyos szempontból nem lesz olyan soha, mint amilyen a Jenő a magyar testépítésnek. Ez a helyzet. És a Jenő most hoz egy olyan fizikumot, ami a 90-es évek fizikuma, amikor sokkal kevésbé számítottak azok a genetikai strukturális adottságok, amik ma alapvetőek. Tehát nem tud hozni egy kis keskeny gyerekat, nem tud hozni olyan izomformákat, de olyan izomérettséget hoz, ami elképesztő, és még ledöbbenti a mai profi mezőnyt is. Azért Kyle Green oda ment hozzá, történet az ugye megvan, az nem semmi. Szóval ez a Jenővel a helyzet. Tehát a Jenő bizonyos szempontból a legjobb. De a másik oldalon ott van a Tóth Dani. A Tóth Daniról nem biztos, hogy ennyire bonyolítanom kellene a szöveget. Nem biztos, hogy ennyit el kéne mondanom, nem biztos, hogy bele kéne menni itt a dolgokba. A Tóth Danival az van, hogy Tóth Dani minden idők legjobb magyar testépítője. Ez a helyzet. Ezt nem tudom, fogjátok-e, de ez a helyzet. Nekem is igazából nem túl régen esett le, hogy Tóth Dani gyakorlatilag 10 éve Magyarország kétségbe volt hatatlanul legjobb testépítője. Folyamatosan 10 éve, ő egyszer volt junior világbajnok, aztán kihagyott egy jó pár évet, elkezdett felkészülni arra, hogy rendes felnőtt versenyző legyen, 2005-ben visszatért, és az a vicc, hogy a Tóth Danival, nem mondom, hogy a mi karrierünk is a Tóth Danival kezdődött, de a Tóth Danival közös volt az utunk, tehát még az első BBTV, ami ugye a 100-as BBTV-ben fel van emlegetve, az első BBTV kezdemény, forgatás a Tóth Danival, illetve nem a Tóth Danival volt, csak találkoztunk a Mátra kupára, amikor mentünk, beugrottunk a benzinkútra, az alakúthoz, az M3-as előtt, vagy mellett, és ott a Tóth Dani ott várta a Pintér Ferit. És már ott összefutottunk, és az első verseny, amikor ő visszatért, és végig nyerte azt a szezon, a legelső pillanatában a versenynek már a Tóth Danival gyakorlatilag összetalálkoztunk, és ott voltunk vele, vagy ott voltunk együtt, vagy ott volt velünk, tök mindegy. Tehát egy összefonódott a sorsunk a Tóth Danival, és a Tóth Dani a magyar testépítésben onnantól kezdve egy ilyen rakéta. A Dani egyébként benne volt az első olyan BB rádióban, amit mi ketten csináltunk, illetve akkor hárman csináltuk. Igen, igen, igen. Tehát ugyanazt mondtam neked a múltkor, hogy verhetetlen, tehát veretlen, de nem volt veretlen, de gyakorlatilag majdnem. Hát nem volt veretlen, ugye egyszer veszített valamikor 2006 magasságában valaki ellen, de ugye... Superbanin, igen. Igen, de ugye nem is volt az annyira lényeges, mert elvileg nem. A Dani nem arra a versenyre lőtt, akkor úgy volt, hogy indulhat egy VB-n, amit aztán bebukott közben, de akkor ő még nem tudta elvileg, és nem vitt oda 100%-os formát, nem is akart, nem is próbálta meg, csak azért indult el, hogy felhozó verseny, vagy nem tudom, hogy tulajdonképpen. Én azt mondom, hogy a Tóth Danira azt mondjuk, hogy 10 éven keresztül veretlen bajnok Magyarországon, ami ugye jövőre lesz meg a 10. év, az nem annyira nagyon istenkáromlást. Egyáltalán. Tehát nem az volt, hogy itt megverték, visszavágott, megverték izén, hanem gyakorlatilag talán, ha egy versenyben nem ő lett a legjobb, de az is ilyen nagyon nercesen nem ő lett a legjobb. A Lauter Viktor verte meg akkor, akivel barátok voltak, és ugye Dani nem pont ide időzített, és akkor ez egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen baráti meccs volt. Igen, ez be volt hype-olva a BBTV-ben is, volt igen, külön egy ilyen adás. Ez az a kellene, hogy a Dani nem nyerte meg ezt a versenyt, mégis megnyerte fair play-el, meg mindegy, ez jó volt így, meg ez nem erről szólt, hogy most ki fog nyerni, szerintem, és hát az egy másik érdekes pintor a sorsnak, hogy hát azóta már nem barátok. Ez előfordul ilyen a testépítés világában, de szóval ezt akarom az egészből kihozni, hogy nem ördögtől való azt mondani, hogy a Tóth Dani egy veretlen bajnok, és azért a 2005-től eltelt időben a Jani. De nem is kell Dani. Egyébként azt mondani, hogy veretlen, mert ő a legjobb. Igen. Hát én nem hiszem, hogy a Lauter Viktor legjobb, nem hogy a legjobb, tehát nem az a lényeg a Daniból, hogy ő a legjobb. Jelenleg ő a legjobb magyar testépítő. Ezt nyugodtan ki lehet mondani, ezen a Jenő se fog megsértődni, mert a Dani láthatóan előrébb végez, mint a Jenő. Ezt nem kérdés, ezt a bírók megmondják, de ők nincsenek is versenyhelyzetben egymással, az a szerencse, hogy nem állnak neki egymással így vívni, hogy ki fog nyerni, hanem rábízzák ezt a döntést a bírókra. De hát nyilvánvalóan megvannak a Jenőnek az előnyei, a rutin, a sűrűség, meg ilyenek. A Daninak meg bizonyos szempontból jobbak az adottságai. De ez nem kérdés, tehát egyszerűen ezt kell így kimondani, hogy minden idők legjobb magyar testépítője Tóth Dani. És ez egy eléggé verhetetlen álláspont. Tehát nem nagyon lehet ezzel vitatkozni, nem nagyon valaki ezt meg tudja közelíteni, de ez persze nem baj, hogy nem nagyon valaki meg tudja ezt közelíteni. Még szerencse inkább, hogy van egy ilyen versenyzőnk, aki el tudta ezt érni. És amire az előbb utalni akartam, az, hogy a Dani a magyar versenyek megnyerésétől, az, hogy magyar bajnok, vagy szuperbadi bajnok, akármi, onnan elment amatőrbe nemzetközi versenyezni, ott is megnyert mindent. Megnyerte az NLC-t, megnyerte a Vabbát, megnyerte a nem tudom mit, megnyerte a Duetorit, aztán utána ezekben a, hogy is mondjam, másodosztályú szövetségekben profi lett. Ott is megnyert mindent, aztán a pénzdíjas versenyekben összekereste a kis magának való lóvékat azzal, hogy mindent megnyert, aztán amikor lett ő szponzora, hogy meg tudta engedni magának az IBB-s versenyzést, akkor átváltott IBB-ben, mert IBB az a probléma, hogy nem lehet pénzt keresni. Ott csak a legjobbak tudnak pénzt keresni, és az a pozíció, azt elérni azért az nem egyszerű, és megcsinálta azt, hogy IBB-ben is meglett a profikártya, és ott is elég jó debütálása volt, de onnan is szép lassan, töretlenül lépdel előre a hírnél felé, és igencsak megcsinálja azt a dolgot, amit gyakorlatilag még elképzelhetetlenek tartottunk 10 évvel ezelőtt, hogy ezt valaki meg tudja csinálni. Tehát kérdés nélkül megvan a Daninak ez a pozíciója. A Dani profiban tud ilyen top 5-ös helyezéseket hozni, most Kínában van kilátása egy elég jó helyre. Igen, hát reméljük, hogy ott tényleg ez lesz. És hát még ha mindent megkapunk az élettől, amit szeretnénk, akkor még benne van a pakliban az is, hogy lesz egy Mr. Olympia. Már nem az, hogy megnyeri, hanem Mr. Olympia szereplés. Nem, Mr. Olympia nem lesz a Dani, tehát ez nem kérdéses, azért ne rugaszkodjunk el. Nem, az a veszély nem fenyegeti, hogy esetleg most hirtelen megverné Phil Heath-et, ha csak nem egy vascsővel. De az ugye elég sok embert nem fenyeget a világon, és ezt elmondhatja magáról a Mr. Olympia top 10. Körülbelül. Szóval nagyjából ez a helyzet, és én nem a Danit és a Jenőt nem rangsorolnám egymáshoz. Mert ez egy hülye álláspont. Szerintem ez egy hülye álláspont ezen gondolkozni, hogy melyikük a jobb. Nem erről szól az egész. Főleg, hogy a testépítésben gyakran nagyon erősen szimpátia kérdés is, és gyakorlatilag egy csomó ember azt tartja a kettő közül a jobb testépítőnek, akinek jobban tetszik neki a fizimiskája valamiért. Tehát nem lehet ebben így ilyen ítéletet hozni, és nem is kell. Pont arról van szó, hogy nem versenyhelyzetet kell teremteni a két magyar versenyzőnek, hanem örülni kell, hogy két magyar versenyzőnk van. Szerintem ez a reális dolog. Hát ez elég komoly dolog egyébként az azt megelőző 10 évet tekintve, hogy nem nagyon volt akkor senki, főleg nem ilyen jó helyeken, most meg azért úgy van. És hát ugye a Jenő és a Dani is úgy látja a dolgot, hogy nem akarnak egymással versenyezni. Tehát nekik kurvára van elég bajuk, hogy versenyeznek a többi profival, nem akarnak ők egymással versenyezni egyáltalán. Viszont ez marha jó érzés, hogy van két magyar versenyző a színpadon, miközben például tájföldi versenyző nincs egy se. Sőt, egyébként milyen volt a Danit meg a Jenőt együtt látni a színpadon? jó, és ráadásul az a vicc, hogy úgy sikerült beállítani őket, hogy amikor a hátul voltak, tehát a kihívásoknál, amikor hátul voltak, akkor pont a két szélén, de a belső szélén a Dani meg a Jenő állt. Viszont egymás mellett nem láttam őket egyszer se, tehát az nem jött úgy ki, hogy egymás mellett, egymás mellé tudtak volna állni a... De a backstage-ben láttad őket, ne hazudj, nem. Nem. Jó, hát melletted voltak mindketten. Ennyi, viszont... De az még mindig számít. Igen, viszont nem tudtam őket megfotózni pózokba. Tehát az egy terv volt, hogy egy közös fotózás, legalább egy rák, vagy valami, és nem is összehasonlító szemponttal, csak azért, hogy legyenek együtt egy fotón, de ezt nem tudtuk megcsinálni, mert az a baj, hogy amikor ők végeztek, nekem még akkor ott kellett maradnom elől, kellett fognom a kamerát, és azt nem sikerült megoldani, hogy meglegyen ez a közös fotó. Ezt sajnos bebuktuk, de remélem, hogy majd valami edzésfotózás dologba sikerül majd összehozni valamikor. Jó. Hát szerintem ennyi volt a mai rádió. Búcsúzóul válasszunk egy zenét az Easy Labortól. Közben elmondom, hogy ha akartok nekünk írni bármiféle témában, film, sorozat, akármi, könyv, bármi, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail címen megtaláltok minket. És nem az edző válaszol. Ez fontos. Az edző válaszolban nem beszélgetünk rádió témákról, mert nekem van elég bajom az edző válaszolval is, és olyan dolgokban én nem akarok irkálni, amit így megbeszélünk. Ez lehet, hogy nem mindenkinek jön be megértési szempontból, de ez van. Na most közben itt kiderült, hogy a Hurka nem ismeri az Easy Labort. Hát roppant kellemetlenül érzem. Ez zseniális magyar zenekar, rohadtul szar egyébként, de nagyon népszerű volt a 80-as években, nem értem miért, ez egyfajta ilyen vicces zenekar volt. Szóval csak vicceltem, nem fogunk Easy Labort bejátszani egyáltalán. Jaj, jó. Kizárt, legyen Vesp. A Vesp az jó. A Vesp már nem volt. A Vespa jó, hanem a Vesp. A Vespa az nem jó. Az nem jó, mert az robogó. Igen, de a Vesp az egy nagyon jó zenekar. A robogó az arra jó, hogy elmenj vele a közértben, vagy a budiig a kert végébe. Vagy a picsába jó, néha. De aki nem buzi, az motort vesz. Robogót az csak, hát, az csak akkor, ha muszáj közlekedni. BKV helyett azért jó a robogó, de azért valljuk be, de a Vesp az nem Vespa, hanem az egy nagyon kellemes kis zenekar, jó kis parasztos hangzással, és sátáni énekhanggal, hogy hívják a énekes Blacky Low lesz neki. A sátáni hangját fogját hallani. A teljesen kultúrált Fuck Like the Beast című számmal búcsúzunk. Ez volt a mai BB Rádió. Sziasztok!